Rahman ve Rahim olan, özünde merhametli, işinde merhametli olan, iyiliği bol, ikramı sonsuz olan Rabbimizin adıyla bir vahiy ve hayat programında daha birlikteyiz dostlar. Bu akşam sizlere Antalya Kur'an halkalarımızın ev sahipliğinde Antalya'dan sesleniyoruz. Ve bu akşamki vahiy ve hayat dersimizde pasif iyiden aktif iyiye konuşacağız inşallah. Mümin pasif olabilir mi? İyiler eğer aktif olmadıklarında kötülüğe davetiye çıkarmış olabilirler mi? Rabbimiz müminlere Kur'an'da nasıl uyarılarda bulunuyor? Aktif iyinin özellikleri nelerdir? Ve bunun gibi birçok soruya inşallah hocamdan istifade etmeye çalışacağız. Ben bu vesileyle gerek salonumuzda bulunan Kur'an talebelerine, gerekse ekranları başında bizleri izleyen siz değerli izleyicilerimizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Ve bu akşamın da inşallah bizler için istifadeli olmasını, bu programdan fazlasıyla istifade etmemizi Rabbimden niyaz ediyorum. Ve Bismillah diyerek hocama dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim, hamdolsun. İyiyiz demek için iyilik yapmak lazım. Elhamdülillah. Yani iyilik yapmamış, o gün iyilik yapmamış insanın o gün iyiyim deme hakkı yok. Nasılsın deyince alışkanlık olmuş, iyiyiz diyoruz. İyiyiz hak edilince söylenecek bir kelime. Eyvallah. Çünkü bir hüküm cümlesi aynı zamanda. İyiyim. Gerçekten iyi misin? Yani bir şey söyledin sen. Bir iddiada bulundun. İyilik iddiasında bulundun. İyiyim dedin. Gerçekten bu sözünü Allah onaylıyor mu mesela? Sen iyiyim dedin. Allah da bu iyidir dedi mi? Sen iyiyim dedin. Etrafındakiler bu sözünü onaylıyor mu? Sen iyiyim dedin. Vicdanın bu sözünün altına mühür basıyor mu? Evet sen iyisin. Ben vicdanın olarak tasdik ediyorum. Dolayısıyla sevgili Erdoğan Bey kardeşim, iyiyiz veya iyiyim demek için o gün bir iyilik yapmış olmak Eyvallah. Lazım. O gün bir iyilik yaptınızsa içinizden gele gele, göğsünüzü gere gere iyiyim, iyiyiz diyebilirsiniz. Ben Allah'ın izniyle bugünkü yaptığımız iyilik olarak görüyorum. Elhamdülillah. Allah ve iyiyiz, iyiyim demeyi hak ettiğimi düşünüyorum. Eyvallah. Umarım yanlış düşünmüyorum. Eyvallah. Hocam tabii konuşacağız ama buradan o zaman iyilik beni ilgilendirmiyor. Tabii değil ki. Mi tek başıma? Tabii yani iyilik... Buraya geleceğiz hocam inşallah. Zaten aktif bir şey bu. Eyvallah. Yani bir üçüncü şahıs sevinirse Eyvallah. O iyilik oluyor. Yani iyilik sevindiğin kadar değil, sevindirdiğin kadardır. Eyvallah. Onun için... Yani bu anlamda üçüncü şahıslara ulaşılan iyilikler sizi iyi ediyorsa iyisinizdir. Eyvallah, eyvallah. Hocam, konumuz pasif iyiden aktif iyiye. Eyvallah. Sizin derslerinizde bizim öğrendiğimiz, işte konuya başlarken lugavi çerçeve, Kur'ani çerçeve, epistemolojik, doğru söyledim mi hocam? Doğru söylediniz. Evet. Çerçeve. Böyle bir giriş yaparsınız. Eyvallah. Bu akşam da biz aslında ne kastediyoruz? Pasif iyiden, yani pasif Eyvallah. İyi, aktif iyi. Kastımız ne? Yani bu Kur'an'ı bir tabir mi? Hiç şüphesiz Kur'an'ı bir tabir. Daha doğrusu Kur'an'ı bir tasnif. Kur'an'ı bir tasnif. Kur'an'ı bir ayrım bu. Eyvallah. Şimdi iyi iki ayırmış oluyoruz biz burada. Dikkatinizi çekiyorsa eğer kötüden bahsetmiyoruz bu tasnifte, bu ayrımda. Pasif evet. iyi, aktif iyi diye bir ayrım yapıyoruz. İyiyi ikiye ayırıyoruz ama kötüden bahsetmiyoruz. Niye kötüden bahsetmiyoruz? Zira kötüyle bizim işimiz yok. Bizim işimiz iyiyle, iyilerle. Fakat aynı zamanda annesinden kötü doğan dünyada kimse de yok. Hiçbir çocuk, hiçbir bebek kötü değildir. Kötülük nereden oluyor o zaman hocam? Kötülük mü? Kötülük tercih ettiğinizde oluyor. kötülük eşyayı yaratılış amacının dışında kullandığınızda oluyor. Bu eşyanın içine siz de giriyorsunuz. Şeyler demek eşya. Bizim Türkçedeki kazandığı anlamla kullanmıyorum. Tam kök anlamıyla kullanıyorum. Şeyleri yaratılış amacının dışında kullandığınızda kötülük ortaya çıkıyor. Kötülük asli değil. Eşyanın aslından kaynaklanmıyor. Arzi. Deprem bir kötülük değil. Biz depremin ekmeğini yiyoruz. Deprem, gerçekten deprem olmayan yerlerde ne büyük bir eksiklik olduğunu, ben çok olmadı, bir hafta 10 gün önce alt kıtadaydık. Bangladeş ve Hindistan'daydık. Bangladeş'te yardım elimiz aracılığıyla yapılan bir yetimler külliyesinin açılışı için bulunduk. Ve orada bir tek taş bulamazsınız. Büyük bölümünde Bangladeş'in taş yok. Yani arabanız kaçıyor olsa tekerinin altına koyacak taş yok. Peki ne yapıyorlar? Yolu yapmak için o güzelim alüvyon, yüz binlerce yılın getirdiği o güzelim saksı toprağı gibi alüvyon toprağını alıyorlar. Aldıkları yerden bir metre aldılar mı zaten su doluyor. Her taraf su. Ve yılda 4 ürün alıyorlar. Ve alıyorlar, yolun seviyesini yükseltiyorlar. Hı. Su basmasın diye. Peki binayı nasıl yapıyorlar? Betonu, çakıl lazım beton için. Çakıl yok. Önce topraktan tuğlayı, kırmızı tuğla, dolu tuğlayı yapıyorlar, pişiriyorlar. O tuğlaları kırma makinalarına veriyorlar ve kırıyorlar. Kaç kere rastladık yol boyunca? Yani toprak tuğlayı kırıp betonun çakılını yapıyor. Yani depremin ekmeğini yiyoruz. Deprem kuşaklarında dağlar oluşuyor. Deprem kuşaklarında taşlar oluşuyor. Granitler oluşuyor. Dolayısıyla depremin kendisi kötü değil. Ama deprem insan öldürüyor. Deprem insan öldürmüyor. Evet. İnsan insan öldürüyor. Sorumsuz müteahhit insan öldürüyor. Efendim, veyahut da malzemeden çalan insan öldürüyor. Veyahut da sorumluluğunu bilmeyen belediyeci insan öldürüyor. Veyahut da oraya şehir yapılmaması, ev yapılmaması, mahalle yapılmaması gerektiği halde oraya planlamada mahalle yapan yetkili insan öldürüyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla gördüğünüz gibi deprem kötü değil özünde. Ama kötülük üretiyorsa bu eşyayı siz yaratılış amacı dışına taşıdığınız için, doğru kullanmadığınız için oluyor. Onun için aynı şey. Yani birçok hususu böyle ele alalım. Yani kötülüğün tezahür ettiği birçok hususu orada onu görürüz. Onun için zehir insan öldürsün diye yaratılmadı yeryüzünde. Birçok zehirli hayvan var. Hatta şifa için yaratıldı. O zehirler ilaç sanayinin ilacıdır yani. İlaç gibi kullanılmaktadır. Ama eğer siz ölmek için kullanacaksanız ölürsünüz de. Onun için bu anlamda kötülük eşyanın özünde değil. Kötülük eşyanın yanlış kullanımında. Bu anlamda dünyada kötü çocuk yok. Peki bu kadar kötü nereden çıktı? Evet. Bu kadar kötü nereden çıktı? Annesinden kötü olarak doğmadıysa kötü oldu. Kötüyü tercih etti. Benim bir tezim var. Diyorum ki kötülerin ortaya çıkışının sebebi pasif iyilerdir. Pasif iyilik aktif kötülüğün teşvikçisidir. Neden? Zira iyiler aktif olmazsa önce iyiler pasif olur. İyiler pasif olursa pasif iyilerin içinden yavaş yavaş kötüler çıkar. O kötülerin içinden bir azınlık da aktif kötü olarak çıkar. İyilik yayılmazsa kötülük yayılır. Tabiat boşluğu bu kaldırmaz. İyi olmak yetmiyor. Yani. Yetmiyor. Onun için yani Kur'an bu manada tasnif yapıyor. Nahl suresinde üçe ayırır mesela. Der ki kötülerden bahseder bir. Bir de orta yoldan gidenlerden bahseder. Hı hı. Evet, orta yoldan bahseder. Bir de iyilerden bahseder. Yine Vakıa suresinde ve ashabul meş'emeti ma ashabul meş'em ve ashabul meymeneti ma ashabul meymen ve sâbigûne sâbigûn. Üç ayırır Kur'an. Çok ilginç. Üç kısım. Kötüler. Kötüler der onlara. Efendim meş'eme. Yani burada sağ sol bizim bildiğimiz siyasal anlamda kullanılmaz burada. Dolayısıyla kötülük tasarlayanlar, kötüler. Bir de iyiler var. Meymene, ashab-ı meymene. İyiler. Ama bunları ikiye ayırır Kur'an. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ Bir de üçüncü sınıf var. Öne geçenler. İyilikte öncülük yapanlar. Koşanlar yani. Dolayısıyla iyileri ikiye ayırmak, iki kısma ayırmak Kur'an'ın yaptığı bir şey. Bu anlamda pasif kötü ile iyi ile aktif iyi arasındaki farkı biz sevgili peygamberimizin hayatına bakınca görüyoruz ama oraya gelmeden evvel sanırım onu Eyvallah. Ayrıca soracaksınız zaten. Oraya gelmeden evvel ben asıl kainatta pasif olan hiçbir şeyin Eyvallah. Olmadığını vurgulamak isterim. Allah aktiftir. Allah'ın esmasından bir tanesi de faaldir. Faal, aktif demektir. Faaliyet halinde, sürekli faaliyet halinde demektir. Sürekli aktif olan demektir. Allah'ın ismi bu. Esma-i Hüsna'dan Kur'ani bir isim. Bu anlamda şöyle bir soruyu sormalı insan. Allah pasif olsa ne olurdu? Ne olurdu hocam? Ne olurdu? Bir düşünsenize. Yani ben yarattım, benden bu kadar. Hiç ilgilenmiyorum. Deseydi ne olurdu? Başta vahiyler göndermezdi. Evet. Peygamberler göndermezdi. İnsanlığın tarihine müdahil olmazdı. Ve emekliye ayrılmış bir Allah ile kim ilgilenir? Böyle bir Allah emir verse, yani çünkü ilgilenmiyor ki artık, yarattı ve bıraktı. Dolayısıyla emrinin tutulup tutulmadığıyla da ilgilenmez kimse. Yasaklarının tutulup tutulmadığıyla da ilgilenmez kimse. Tabii. İyilikle, o zaman iyi ve kötü arasındaki fark yok olur. Yani bu şu demektir, sizi kendi halinize bıraktım, kafanıza eseni yapın. Bu aslında yani Allah'ın olmamasıyla bu hal aynıdır. Tabii. Öyle değil mi? Yani Allah'ın yokluğuyla haşa, Allah'ın hayata müdahil olmaması, yani pasif olması, ben hiç karışmıyorum hiçbir şeyinize. O zaman başta ahiret hesap gününü iptal etmek. Tabii. Gerek yok. Tabii. Maliki yevmiddin. Din gününün maliki, din gününün hakimi, din gününün muktediri, tek muktediri. Dolayısıyla hesap da sormayacak demektir. Hesap sormayacaksa, Allah yoksa anlam yok. Amaç yok. Anlamsızlık ve amaçsızlıkla ahlakın varlığından bahsedemezsiniz. Tabii. Orada artık ahlakı temellendiremezsiniz daha doğrusu. Rasyonel olarak da temellendiremezsiniz. Niye ahlaklı olayım? Söyler misin? Tabii. Yani niye ahlaklı olayım? Niye ahlaklı olayım? Niye? Yani beni ikna eder misin? Ahlaklı olmak için bir sebebim var mı? Yani eğer fırsatını buldumsa, eğer kitabına uydurdumsa, eğer kanunun gözünden kaçırdımsa, eğer devlet bensem, 14. Louis'nin dediği gibi devlet benim diyen biri olmuşsam,

dese ki, bunlardan herhangi biri bir element, ben yoruldum, ben artık duracağım. Elektron, yani ben dönmeyeceğim arkadaş, pasif olmak istiyorum. Buna füzyon deniyor. Füzyon nedir? İçine çökmesi maddenin. Madde içine çöküyor. Hiçbir şeyi kullanamazsınız. Hiçbir şeyi. Bir kahve kaşığı 40 bin ton oluyor. Geliyor. Eyvallah. Hiçbir şeyi kullanamazsınız. Dolayısıyla madde de aktif olduğu için biz maddeyi kullanabiliyoruz. Kumaşı biçip dikip sırtımıza giyebiliyoruz. Arabalara binip buraya gelebiliyoruz. Uçaklara binip buraya gelebiliyoruz. Bu mikrofonu madde aktif olduğu için kullanabiliyoruz. Biz ekmeği madde aktif olduğu için yiyebiliyoruz. Dolayısıyla o da pasif değil gördüğünüz gibi. Eyvallah. Peki efendim aynı şey ağaçlar için geçerli ki onlar zaten bitki. Canlılar. Canlılar için haydi haydi geçerli. Canlılar hem özünde yani mikro düzeyde hareketli hem de kendisi hareketli. Canlı olmak hasebiyle hareketli. İşte tam burada sorasım geliyor. Ey insan, her şey hareket halindeyken, her şey yaratılış amacına uygun hareket ederken sen neden pasifsin? Pasif olmak aslında yaratılış amacına aykırı hareket etmek. Onun için bu anlamda aktif olmaktan kastım aktif iyi olmak. İyiliği ayağa kaldırmak, iyiliği harekete geçirmek. Onun için yani aktif olmanın kainatın şarkısına katılmak olduğunu söylemek doğru bir sözdür. Yani aktif olan aslında kainattaki bu muhteşem koroya sen de katılmış olursun. Aktif olursan. Bu muhteşem koroda yerini almış olursun. Onun için aktif olmak yaratılış amacına uygun hareket etmektir. Eyvallah hocam. Eyvallah. Vahyin ilk ayetlerine de baktığımızda hocam. Eyvallah. Emir kipinde geliyor ve yağmur gibi yani. Eyvallah. Kalk ve uyar. Rabbini tekbir et. Elbiseni temiz tut. Kötülüklerden hicret et. İyilik yapmayı kazanç kapısı edinme. Rabbin için sabret. Tekrar diğer müzzemmilde yine kalk, artır, sindire sindire oku. Hep emir kipi. Eyvallah. Bununla bağlantı kurabiliyoruz o zaman. Aynen. Mıyız? Aynen. Yani şöyle. Bir inşa. Eğitim. Arap dilinde cümleler ikiye ayrılır. Aslında hemen hemen tüm dillerde böyle. Cümle ikiye ayrılır. Haber cümlesi, inşa cümlesi. Haber cümlesi haber verir. Ahmet geldi bir haber cümlesidir. Mehmet gitti bir haber cümlesidir. Biz akşam oturduk bir haber cümlesidir. Haber verir. Bu pasif cümledir. Sizden bir talepte bulunmaz çünkü bu cümle. Sizden bir şey istemez. Ama inşa cümlesi inşa eder. Sorarım şimdi. Vahiy, ilk vahiy haber cümlesiyle mi başlıyor? İnşa cümlesiyle mi? İnşa. İnşa cümlesi. Ne diyor? Oku. Yani bir talep. Bir talep ile geliyor. Sizden bir isteği var. Sizden bir talebi var. Oku. Rabbin adına, yaratan Rabbin adına oku. Ya, ve sadece orada kalmıyor. Şimdi ilk inen ayetlerden ibaret değil bu. Yine arkasından devam ediyor. Oku tekrar ediyor. Şimdi ne yapacağımı söylüyor. İki yüklem isteyen fiillerdendir bu. Oku. İki yüklem ister. İkinci yüklemi yok. Affedersiniz, tümleci yok. İki tümleci ister. İkinci tümleci yok. Efendim. Şimdi neyi okuyayım? Yani neyi okuyayım? Mef'ul diyoruz biz ona. İkinci mef'ul yok. Oku diyor. Ne yapacağımı söylüyor. Oku diyen vahyin sahibi, oku denilen de belli. O anda Allah Resulü ama onun üzerinden tüm insanlığa bir hitap. Peki neyi okuyayım? Soru cevapsız. Orada cevabı da yok. Şunu oku demiyor. Eğer cevabı yoksa diğerleri var da neyi okuyayımın cevabı yoksa cevap her şeyi okudur. Evet. Cevap bu. Her şeyi oku. Yani kendini oku, tabiatı oku, kainatı oku, mikroyu oku, makroyu oku, insanı oku, toplumu oku, olayları oku, ağacı oku, göğü oku, yeri oku, ayı oku, güneşi oku, başına gelenleri oku, seni üzen şeyleri oku, seni sevindiren şeyleri oku, oku. Her o zaman oku. Ya bu okuma bitmez ki. Muhteşem bir şey. İşte burada aslında muhteşem bir aktiviteye davet. Zira okumakla kalmıyor. Okuduktan sonra onlardan öğrendiklerini de hayatına koy. Arkadan o gelecek. Salih amel gelecek. Salih amel için önce bilgi lazım. Yani doğru davranış için doğru bilgi şart. Hatta doğru iman için doğru bilgi şart. Eyvallah. Çünkü Müslüman imanı bilgiye dayanır. Hristiyan imanı bilgisizliğe dayanır. Dolayısıyla Müslüman imanı bilgiye dayanır. Önce bil. Neye inanacağını bil. Neyi inkar edeceğini de bil. Çünkü iman etmek şahit olmaktır. Şahit olmak bilmektir aynı Eyvallah. Zamanda. İşte bu anlamda ilk ayet bir inşa. Sizi inşa ediyor. Sizde aktif bir vicdan inşa ediyor aynı zamanda. İkinci inen sureye bakıyoruz, Müzzemmil suresi. Yağmur gibi emir. İlk 11 ayette 11 tane emir var. Çok ilginç. İşte ya eyyuhel muzzemmil. Kum. Kumil leyle illa galile. Kum. Bir emir. Kalk. Evingus. İngus. Yine bir emir. Eksilt. Minhu galile. Ev zid aleyh. Zid. Emir. Ya da artır. Ve rattilil. Rattil. Emir. Yani Kur'an'ı yedire yedire, sindire sindire, anlaya anlaya oku. Görüyorsunuz. Emir yağmuru tabiri caizse. Üçüncü inen sure Müddessir suresi. Ya eyyuhel müddessir. Kum fe endir. Ardı ardına. Kalk ve uyar. Burada duralım. Müddessir suresinin ilk ayetlerinde duralım. Kalk ve uyar. Kalk ve uyar. Niye? Müddessir şu demek. Yani yatan kimse için kullanılan bir ifade. Yatan için. Kalk. Evet. Ey yatan kişi. Ben bunu şöyle anlamayı daha doğru anlamak olarak görüyorum. Ey yatan iyi. Yatan iyi iyi değildir. Kalk ve iyiliği de kaldır. Allah Resulüne gelen Müddessir suresindeki emir buydu. Şimdi bu emrin geldiği toplumu hatırlayalım. Bu toplum Allah'a inanan bir toplum. Fakat bu toplum aynı zamanda şirk koşmadan inanmayan bir toplum. Şirki her iyi şeyin içine katmış. Bu toplum Hazreti İbrahim'in dininin peşinden gittiğini düşünüyor. Cahiliye müşrikleri Hazreti İbrahim'in peşinden gittiklerini düşünen bir toplumdu. Fakat Hanifler ayrıydı değil mi hocam? O ayrıydı ama onlar bir avuç bile değildi. Bir avuç bile değildi. Yani kelimenin tam anlamıyla tek bir Hanif vardı. O da efendim Hazreti Ömer'in amcası Zeyd bin Amr bin Nüfeyl. Diğerleri Hristiyandı. Osman bin Hüveyris Hristiyandı. Efendim Taifli şair Ümeyye bin Ebi Salt Es-Sakafi Hristiyandı. Varaka bin Nevfel Hristiyandı. Bunlar ayrı, bunlar Hanif değil. Hanif dediğim gibi kelimenin tam anlamıyla o derdi. Ben Hazreti İbrahim'in inancı üzereyim. Fakat onun işte Allah'a nasıl kulluk yaptığını bilmiyorum derdi. Yani bilgisizliğini de itiraf ederdi. Onun için bu zatı putlara tapmadığı için, Allah'a şirkli tapmadığı için, şirk koşarak tapmadığı için kavmi taşlamıştı. Hatta bu taşlayanların başında da Hazreti Ömer'in babası Hattab geliyordu. Ve çölde bu zat taşlanarak, yalnız bırakılarak ölüme mahkum edildi ve öldü. Allah. Evet. Yani bu anlamda Allah Resulü'nün gönderildiğinde cahiliye müşriklerinin durumu neydi? Durumu buydu. Hepsi tabiri caizse şeytani bir kader inancına sahipti. Allah'a atmışlardı suçu ve demişlerdi ki لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَقْنَا وَلَا اَبَانَا. Eğer Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız şirk koşmazdık. Ayet haber veriyor bunu, bu okuduğum ayet. Dolayısıyla eğer Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız şirk koşmazdı. Dolayısıyla bizim şirk koşmamızı Allah diledi. Biz ne yapalım? Aynen. Bu bir. İkincisi, bu anlamda atalarımızı bu yol üstünde bulduk biz. Atalarımız nasıl yapıyorsa biz de onu yapıyoruz diyorlardı. Yine atalar, suç bizim değil. Aynen. Gene yani eğer bu suçsa atalarımızın suçu. Bizim suçumuz yok. Ve işte böyle bir toplumun içerisinde kalk ve uyar dedi Rabbimiz bir kuluna. O kul kalktı. O kul ondan evvel bu toplumla hiçbir kavgası yoktu. Eyvallah. Bu toplumun içerisinde herhangi bir taraf da olmamıştı. Bu toplumda onu sevmeyen de rastlamıyoruz. Siyer'de, tarihte biz Allah Resulü'nü peygamberlik gelmeden önce sevmeyen birine rastlamıyoruz. Hatta o toplum ona el-emin demişti. Güvenilir. Güvenilir kişi. Güveniyorlardı, seviyorlardı, seviliyordu, sevilen kişiydi. Ama bir davası yoktu. Herhangi bir şeye çağırmıyordu. Herhangi birileriyle mücadele etmiyordu. Kimsenin tavuğuna kış demiyordu amiyane tabirle. Yani herkesle iyiydi hali. Herkesi kendi halinde hoş görüyordu. Dolayısıyla bir davası da yoktu ki. Bir şeye çağırmıyordu. Bir iddiası yoktu. Onun için iman nedir, kitap nedir onu da bilmiyordu. Kur'an'ın ifadesiyle. Ne zaman ki Kur'an'la iman nedir, kitap nedir öğrendi ve Kur'an kalk ve uyar dedi. Kalktı ve uyardı, başına iş aldı. Başına iş aldı. İşte orada ip koptu. Dün onu seven, ona el-emin diyen, onu el üstünde taşıyan insanlar bugün ona el-mecnun dediler. Deli dediler. Evet. Sapık dediler. Sabate, lekat sabate dediler. Sen saptın, döndün, dönek demek, sapık demek. Efendim. Ve onu taşlattılar. İşkembeler koydular. Gittiği yollara dikenler döşediler. Küfürler ettiler. Hakaretler ettiler. Ötekileştirdiler. Şeytanlaştırdılar. Ve iftiralar ettiler. Tarih boyunca da değişmedi. Evet. Ondan öncekilerde de aynı oldu, ondan sonrakilerde de aynı oldu. Günümüzde de aynı. Günümüzde de aynı devam ediyor. Ve ilginç olan şey, Allah Resulü kalk ve uyar emrini aldıktan sonra, yani pasif iyi iken aktif iyi olduktan sonra, bu insanlar gerçekten de içerisinden çılgın gibi her türlü sınırı çiğneyerek dün ak dediğine bugün kara diyen bir takım insanlar çıktı. Bunların başında da amcası geliyordu. Çok ilginç. Babası yoktu zaten. Ölmüştü. Yetim evet. Dünyaya geldi. Annesini de kaybetmişti. Dolayısıyla amca baba yerineydi. Yani bir tür amcası babasının yerine ikameydi ama babası yerine geçmesi gereken amca en büyük düşmanı olmuştu. Allah Resulü davet ediyor, Kur'an okuyordu, sadece Kur'an okuyor. Ama o arkasından geliyor, o panayırlarda, o pazarlarda, o çarşılarda. Bu şimdi biraz önce size bir şeyler söyleyen var ya, evet, o benim yeğenim olur. Bunlar dışarıdan gelenler. Şimdi bir kişiyi en iyi kim tanır? En yakınları tanır, değil mi? Evet. O size yalan söylüyor. O sizi yoldan çıkarıyor. O sizi saptırıyor. Sakın onu dinlemeyin bir daha. Sakın ona kulak vermeyin. Yani dert bu. Aslında kendisinin anlattığı bir şey yok. Bir şey, yani o şöyle diyor, değil mi? O ne diyor size? Tezine diyor ki, karşılık işte, tezi yok. Aynen. Yani Allah'a ortak koşmayın. Şirk koşmayın. Allah'la aranıza aracılar sokmayın. Allah'a aracısız kulluk edin. Zulmetmeyin. Haksızlık etmeyin. Sözünüzde durun. İftira etmeyin. İnsanların haysiyet cellatlığını yapmayın. Vesaire diyordu. Adam olun diyordu. İnsan olun. Kötülük yapmayın. Kötü olmayın. Yaratılış amacınıza uygun davranın. Yani topladığımız zaman bu çıkıyor zaten. Ama onu dinlemeyin diyordu. Kendisi de ya şu şu şunu diyor. Ne diyor size? Şunu şunu şunu. Şu şu şunda doğru. Ama şunda şunda şunda katılmıyorum ona. Ben de onun yerine diyorum ki şöyle şöyle şöyle olun. Öyle yok. Böyle bir şey yok. Dinlemeyin. Peki Kur'an okuyordu. Başka bir şey söylemiyordu. Zaten bir kültürü yok. Kur'an dışında bir din kaynağı da yok. Din adamı değil. Herhangi bir toplumda vasfı da yok. Şair değil, arraf değil, kahin değil. O dönemin, bu saydıklarım, o dönemin hatırlı Eyvallah. Kimseleri. Mekke'de mesela bir Mekke'nin din işlerine bakan baş din sorumlusu var. Yani tabiri caizse şirk dininin şeyi, başı. Baş hahamı diyebilirsiniz, baş papazı diyebilirsiniz, baş rahibi diyebilirsiniz. Velid bin Mughire. Mekke'de bir şirk dini var. Şirk dininin bir de başı var orada. Velid Eyvallah. Bin Mughire. Bu adam. Bu adamdan Müddessir suresinde bahsediliyor. Daha ilk surelerde. Ölçtü, biçti. Kahrolası. Nasıl da ölçtü, biçti. İnnehu fekkara ve kadder. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ Ölçtü biçti, kahrolası, nasıl da yamuk ölçtü biçti. Bir daha kahrolası, nasıl da ölçtü biçti. Denilen zat bu zat. Ölçüp biçiyor aslında. Ölçüyor, kendince bir ölçüsü var. Bir şeyler söylüyor. Ama yamuk ölçüp biçiyor. Ölçüsü yanlış. Ve ölçüsü ne? Ölçüsü toplum. Ölçüsü kitle. Ölçüsü o kitlenin neden razı olduğu. Ölçüsü atalar. Ölçüsü kalabalık. Ölçüsü sayı. Ölçüsü çoğunluk. Ölçüsü mevcut toplumda önde gelenler ne diyorsa o. Ölçü bu. Adamın ölçüsü o. Onun için kahrolası dediği bu aslında. Kahrolası nasıl yamuk ölçtü biçti derken Kur'an hakikat yerine çok diye, sayısı fazla diye, güçlü diye, atalardan geliyor diye, yerleşik bir unsur diye, artık toplumu kaplamış, toplumu sarmış, toplumda kabul görmüş Eyvah. Diye onu hak yerine koymak. Hakikatin yerine onu koymak. Hakikatte mazlum, hakikat garip, hakikat yetim, hakikat öksüz, hakikat sahipsiz diye onu da atmak. İşte ölçü bu. Yani kahrolasının ölçüsü bu. Eyvallah. Bu kahrolası ölçü aslında o günde kalmadı. Aynen bugün de devam ediyor. Ve 9 kitleydiler, 9 örgüt. 9 tarikattılar bunlar o toplumda. Mekke'de. Tis'ate rahtin ayetin ifade ettiği gibi 9 örgütümsü tarikat bunlar Mekke'de ve civarında.

tepki gösteriyorlar. 1. Ceketini çıkarıp "Ya Allah, Bismillah" diyerek kuyuya atlayanlar. Onlara söz yok. Onlar Allah ve meleklerinin kendilerine salavat ettiği kimselerdir. 2. Kuyu derin diyenler. Onlara da söz yok. Zira onlar bahane ehlidirler. Kuyu derin demekle sorumluluk üstlenmeyeceklerini daha baştan söylemiş oluyorlar aslında. 3. tip ise ip kısa diyenler. Bunlar ilahi senaryoda rol almaya gönlü olup da yol yordam bilmeyenlerdir. Onlara ipi uzatmanın yollarını göstermek lazımdır. İnsan Yusuf'u kuyudan çıkarmaya talip olursa, ipi uzatmak için elbisesini de, ayakkabısını da, saçını da kullanır. Böyle yapanın kazanacağının garantisi de Allah'tır. Hocamın kitabından bir bölüm okudum. Hocam, bahane üretmek mazeret midir? Bizi kötülüğe engel olmama noktasında kurtarır mı? Kurtarmasa gerek. Eğer bahane üretmek insanı sorumluluktan kurtarsa idi, o zaman tarih boyunca iyi olmak, aktif iyi olmak için bedel ödemiş. Eyvallah. Bu bedel bazen sıhhati, bazen canı, bazen malı, bazen evladı, bazen bütün bir hayatı alıp olmuş gibi olan insanlar bedel ödemek yerine, bu kadar ağır şeyler ödemek yerine mazeret imal ederlerdi. Zira insanoğlunun bilinci mazeret imalat hanesidir. Dolayısıyla eğer mazeret imal etmek isterseniz onun mazereti yoktur. Sürekli imal edersiniz. Ama hiçbir mazeret sorumluluğun, mesuliyetin yerini tutmaz. Bu anlamda Allah kitabında diyor ki وَلَا مَعَذ۪يرَ لَا تُحَرِّكْ بِه۪ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ. Eğer biz bu ayetleri ahirete müteallik okursak, ki ben mealimde öyle meal verdim, öyle anlamlandırdım. Ağzını açma, mazeret de beyan etme, ağzını oynatma. Niye? اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Biz hesap gününde ağızlarına mühür vururuz. Ağızlarını bantlarız diye de anlayabiliriz biz bunu. Bize elleri konuşur, yani işleri konuşur. Eyvallah. Yaptıkları konuşur demektir. El yapmaktan kinayedir. Elleri konuşur, ayakları tanıklık eder. Dolayısıyla mazeret üretenler herhalde gerçekte hesap gününe iman etmeyenler olacaktır. Mazeret kabul edilmez. Kabul edilmeyeceği söyleniyor zaten. Bu anlamda el emri bil maruf ve nehyi anil münker diye Kur'an'ın bir emri var. Eyvallah. Yitik farz. Yitik farz. Yitik farz olur mu? Vallahi yitik farz. Öyle farzlar var ki Kur'an'da bir kez emredilir. Bu ise defalarca emredilir. Ne demek bu? İyiliği önermek, kötülükten sakındırmak. İyiliği önermek. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. İçinizden bir topluluk bulunsun. Ne yapsın? Hayra çağırsın. Kötülükten sakındırsın. İyiliği önersin. İyiliğe teşvik etsin. İşte kurtulanlar onlardır. Eyvallah. Bu bir tanesi. Böyle bir dolu ayet Kur'an'da emir kipiyle bize bunu söyler. Emri bil maruf nehyanil münker. Peki nerede bu emir? Kur'an'ın hiç emretmediği uyduruk ibadetler uydurup da millete pazarlayanlar. Şirk koşmadan iman edemeyen bir yığın insan ortalıkta dindarım diye gezerken şirk ile niye mücadele etmezler? Tüm peygamberlerin varoluş nedeni tevhid davasıdır. Eyvallah. Tevhid. Tüm peygamberlerin tüm davalarının bir tek adı olsaydı o da tevhid davası olur. Tevhid için gönderildiler. Tüm vahiylerin eksenini de tevhid teşkil eder. Peki tevhidi yıkan şey nedir derseniz? Şirk. Tevhidin zıttı şirktir. Tevhid en büyük adalet, şirk de en büyük zulümdür. Kur'an'ın ifadesi bu. Allah'ın affetmeyeceği tek günah vardır, o da şirktir. Peki, bugün peygamberlerin bıraktığı bu miras, bu dava, tevhid davası ne oldu? Yani güya bu kadar dindar var. Güya bu kadar işte dininin adamı olduğunu iddia eden insan var. Güya hatta bunun üstünden para alan insanlar var. Bunun üstünden maaş alan, bunun üzerinden geçinen, tüm geçimi bunun üzerine olan insanlar var. Ama tevhid ayaklar altında sürünüyor. Şirk yükselen bir değer olmuş. Şirk değer olur mu? Olmaz elbette. Şirk bir değersizliktir. Ama lafın gelişi söylüyorum. Yükselen bir değer olmuş. Kim daha çok şirk koşuyor yarışmasına katılacak, katılmak için hazırlanan gibiler. Ve bu anlamda el emri bil maruf ve nehyi anil münker nerede? Aktif iyi olursa insanlar orada olurlar. Bu emri yerine getirirler. Ama bu emri yerine getirmenin bedeli var. Çok ağır. Toplumun ortalama gidişatını tutturursun. O gidişatı sen de översin. Avantanı alırsın. O zaman hiç kimse, yani herkes seni över. Herkes sana el-emin der. Ebu Cehil de el-emin der. Ebu Leheb de el-emin der. Utbe de, Şeybe de, Ümeyye bin Halef de, Übey bin Halef de, efendim Ebu Süfyan da, yani Mekke'nin 9 örgütünün 9'unun başı da sana el üstünde tutarlar, aferin derler ve seni el bebek, gül bebek yaşatırlar. Ama eğer döner de onların şirkini yüzlerine vurursan, dersen ki Allah'a aracılık, aracısız kulluk yapın, dersen ki insanlara zulmetmeyin, dersen ki Allah'ın kullarını kendinize köle etmeyin. Eyvallah. Kul etmeyin. Allah'ın kendisine kulluk etsin diye yarattıklarını insanlara kul etmeyin. Kula kul olmayın ve kulu kul etmeyin dersen o zaman külahları değişirler. O zaman yandın. O zaman yandın. O zaman dün el-emin diyenlerin bugün seni nasıl ötekileştirdiklerini, nasıl şeytanlaştırdıklarını, nasıl başına ödül koyduklarını, nasıl senin hayatına kastettiklerini, nasıl senin efendim arkandan iftiralar, hakaretler, desiseler, her türlü ahlaksızlığı reva gördüklerini görürsün. Peki kaç kişi göze alır bunu? Kaç kişi buna efendim dayanır, sabreder? İşte bu manada el-emri bil maruf ve nehyi anil münker diye Kur'an'ın bir farzı olduğunu Eyvallah. Müslümanlar unuttular. Eyvallah. Unuttuk. Onun içinde yitik farz diyorum. Bu anlamda emri bil maruf, nehyi anil münker rin hakkını verecek olanlar aktif iyiler. Eyvallah. Hocam burada evet. Aktif iyi. pasif iyi, aktif iman, pasif iman diyebilir miyiz? Yani bu haddi aşmak olur mu? Hiç şüphesiz yok. Aslında aktif iyinin imanı aktif imandır. Pasif iyinin imanı da pasif imandır. Aktif imanla pasif iman arasındaki fark belli. Pasif iman sahibine ancak hasenat işletir. Salihat işletmez. Eyvallah. Ama aktif iman sahibine salihat işletir. Hasenatın karşılığı bire ondur. Salihatın karşılığı cennettir. Eyvallah. Kur'an'da. Hasenat kendine dönük iyiliklerdir. İnsanın, yapanın kendine dönük iyilikler. Namaz kılmışsın bu sana. Oruç tutmuşsun bu sana. Ama salihat öyle mi ya? Salihat, üçüncü şahısları iyi eden iyiliklerdir. Islah eden, eyvallah, toplumu ıslah eden, iyiliği yayan, iyiliği çoğaltan, başkalarını da iyi eden, iyiliğin dokunduğu insanları da iyi eden iyiliklerdir. Onun için yani pasif iyilik, aktif iyilik diye de iyiliği de ikiye ayırmak lazım. Bu anlamda. İşte Kur'an 56 yerde innellezine amenu ve amilus salihat ve amilul hasenat demez. Yani iman edenler ve hasenat işleyenler, amel edenler değil, salihat işleyenlerdir. Niye salihat? Dedim ya, ıslah edici, üçüncü şahıslara içine alacak, İyiliği yayacak, iyiliği çoğaltacak. Bu anlamda imanın hemen arkasına koyar ameli salihi, salih amel. Burada hemen şunu söylemek lazım. Yani yeni geldiğim için söylüyorum. Hindistan'da birçok tapınak ziyaret ettim. Hindu tapınakları, Budist tapınakları, Jainist tapınakları, efendim Sih tapınakları ve efendim ayrıca bir de Bahailerin tapınağını, dünyadaki 7 büyük tapınaklarından birini ziyaret ettim. Ve bu tapınaklarda gerçekten de ciddi manada böyle bağlar kurmaya çalıştım. Bilgilerimle, daha önce okumalarımla gördüklerim arasında irtibatlar kurmaya çalıştım. Ve onu gördüm. Uzak Doğu dinleri hareketsizliğe çağırıyor. Hareketsizliğe. Pasifliğe. Evet, hareketsizlik. Pasif iyi, iyi bu adamlar. Yani Hindu rahipleri, Budist rahipler. Efendim, kimseye bir zararları falan yok. Eğer şeydekileri, Arakan'dakileri saymazsak. Arakan'dakiler Müslüman öldürüyorlar. Evet. O ayrı. Ama bunların kimseye bir zararları yok. Getiriyorlar oradaki putların önüne, sunuyorlar yiyecekleri. Bunlar da alıyorlar, hem yiyorlar hem yediriyorlar. Yani o mabetlerde haftanın belli günlerinde ciddi manada aş kaynıyor. Aş evi görevi yapıyor. Gelen fakir, zengin kim varsa oradan tabağını alıyor, oturuyor. Onun tabağına ne pişiyorsa konuluyor, yiyorlar. Efendim, bunlar yapılıyor. Bunlar toplumsal bir şey bu. Ama bu insanlar bir pirinç tanesiyle bir gününü geçiren Nirvana'ya ulaşmış oluyor. Nirvana'yı tasavvuf dini fena diye çeviriyor bize. Anlatabiliyor muyum? Fena, yani işte fena fillah dedikleri Allah'ta fani olma. Dolayısıyla Nirvana, orada hiçlik, hiç. Yani Kur'an'ın tam zıttı. Kur'an var olmaya çağırır, Uzak Doğu dinleri yok olmaya çağırıyor. Kur'an harekete çağırır, salih amele çağırır. Yani yemeden amel edemezsiniz. Orada ise gilletü ta'am, gilletül kelam, gilletül menam.

Zaten bu sorunuz da aynen biraz önceki sorunuzun devamı niteliğinde. Hasenat namaz kılmak. Namaz kılmayı salihata çevirebilir miyiz? Çevirebiliriz. Ayet nasıl çevireceğimizi söylüyor. Amacını gerçekleştiren bir namaz olursa o zaman hasenat aynı zamanda salihat. Eyvallah. Olur. Nedir o amacı? İnne salate tenha anil fahşai vel münker ve le zikrullahi ekber. Namaz insanı fahşa ve münkerden alıkoyar. Eyvallah. Alın buyurun. Yani namazın amacı buymuş. Fahşa tüm taşkınlıklar, ahlaki taşkınlıklar. Münker ise insanlığın ortak aklının kötü gördüğü şeyler. İnsanlığın ortak aklının kötü gördüğü şeyden engellenmiyorsa, düşün, insanlığın ortak aklı bir insanın malına haksız yere el uzatmaktan, canına haksız yere el uzatmaktan, ırzına haksız yere el uzatmaktan ve izzetine, şerefine, haysiyetine dil uzatmaktan sakındırır değil mi? Eyvallah. Budur. Efendim daha üzerine birçok şey sayabiliriz. Ya düşün, adamın secdeden alnı yarılıyor ama Allah rızası için akşama kadar iftira rekoru kırıyor. Peki bu adam namazı hasenat olmamış ki salihat olsun. Değil mi? Yani namazı hasenat olmamış salihat olsun. İşte Kur'an'ın feveylül lil musallin, lanet olsun o namaza dediği namaz bu namaz işte. Çünkü namazı kendisini iyi etmiyor, kendisi namazını kötü ediyor. Zaten evet. Namazı kendisine yol aldırmayan kendisi namazını mahvetmiş olur. Kötü etmiş olur. Bu anlamda elbette ki salihata dönüştürmek mümkün. Mesela Ramazan'ı salihata dönüştürebiliriz. Eğer Ramazan'ı sadece oruç tutmak olarak anlıyorsak, tamam, oruç tutarsınız, hasenattır. Ama Ramazan'ı aynı zamanda iyiliğin yayılması için bir imkana dönüştürmek istiyorsak, Ramazan'ı Kur'an ayı olarak ihya ederiz. Ve eyvallah. Evet, Kur'an ayı olarak ihya ederiz. Kur'an'ın davet ettiği o insanlığın kalitesini yükseltme amacını, insanı daha iyi insan etme amacını, insanlığa insanlığı iletme amacını göz önüne alarak kendimizi Ramazan'da rektefiye ederiz, revizyona sokarız ve yeni baştan Allah'la sözleşme yaparız ve ayetlerle bu anlamda bir daha tanışırız. Ayetlerle. Yani vahyin ilk neslini inşa eden, ilk vahiy neslini inşa eden o ayetler bugün de bir vahiy nesli inşa etsin diye bir sözleşme yaparız. 6236 ayetle yeniden tanışırız. İşte o zaman Ramazan ne olur? Salihat olur. Salihat olur. Aynısı kurban için de geçerli. Onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. İşte Hac suresinin 36. ayeti orada. Etleri kanları Allah'a ulaşmaz. Esasında kurban olan kestiğiniz hayvan değildir. Hayvan Allah'a yaklaşmaz ki. Ne alakası var? Hayvan kesilir ve yenir. Zaten mesaj da odur. Kadim zamanlarda ilk doğan erkek çocuk kurban edilirdi. Bu insanlığın bu zulümden vazgeçmesi için Hazreti İbrahim üzerinden insanlığın bu cinayetine son verildi. Son verme mesajıydı bu. Bu cinayete son verin. İlk doğan erkek çocuğu tanrılara kurban etme cinayetine son verin. Mesaj buydu. Peki Allah sizin için bir sürü nimet yarattı. Buyurun kurban edecekseniz bu nimetleri. Evet. Efendim, ama bu nimetleri de işte bir zamanlar hacda yapıldığı gibi

hangi hormon salgılanırsa insan nasıl davranır bunu biliyoruz artık. Dolayısıyla hormonlarıyla hareket eden insan insan olmaz. Ergen yani işte toplumumuzun da en büyük sorunu ergenlikten kurtulamamasının sebebi bu. Bakın milli sporumuzdur dedikodu. Milli sporumuzdur gıybet. Milli sporumuzdur herkesin herkesin arkasından konuşması. Maalesef. Yüzüne konuşsana. Biraz önce buradaydı. Biraz önce buradaydı. Yüzüne söyleseydin olmaz mıydı? Ahlaki olsaydın. Yüzüne söyle ahlaklı adam desinler. Ama arkasından söyleyince ahlaksız adam. Yüzüne karşı da tam tersini söylüyor. Aynen yani. Öyle. Aynen öyle. Onun için zaten öyle olduğu zaman nur topu gibi münafıklarımız olur. Maalesef. Anlatabiliyor muyum? Maalesef. Yani maalesef de öyle oluyor. Biz korku toplumuna dönüşüyoruz. Onun için korku toplumuna dönüştükçe de ilişki kuramıyoruz. Yani bu anlamda biz gerçekten de otistik bir topluma dönüştük hep beraber. Karşı karşıya geldik mi söyleyeceğimiz hiçbir sözü söylemiyoruz. Ama ayrıldığımız zaman arkasından söylemediğimiz lafta kalmıyor. Oysa Kur'an bunu yasaklıyor. Bakın Kur'an bizi ergenlikten çıkarıp büyütmeye çalıştıkça yok diyoruz biz ergen kalacağız. Onun için de paralel Kur'anlar uydurduk. Eyvallah. Şimdi onlarla geçiniyoruz. Eyvallah hocam inşallah. Buna aktif iyileri çoğaltarak, aktif iyiler harekete aynen. geçerek aynen. inşallah bu engel olmaya çalışacağız. Aynen. Hocam inşallah diğer bölümde de aktif iyi olmanın şartları nedir? Pasif iyiden ayıran özellikler nedir? Daha somut, daha böyle kendimizi çek aynen. etme adına aynen. aktif miyim, pasif miyim? İnşallah bunu konuşalım. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz dostlar. Dostum, güneşe bak, toprağa bak, suya bak, buluta bak, fakat arkana bakma. Kimin geldiği önemli değil, kimin gelmediği de. Unutma, yolcu değişir, yol değişir ama menzil değişmez. Yolcuya bakıp yolu tanıma. Yola bak, yolcuyu tanı. Yolcu hakkındaki kıymet hükmünü ona göre ver. Vahim olan yolun yolcusuz olması değil, asıl vahim olan yolcunun yolsuz kalmasıdır. Yolsuz, hedefsiz, amaçsız, şaşkın, hercai ve seyyal. En doğru yol, en dikensiz yoldur diyenler seni aldatıyorlar. Onlar karanlık evlerinde kaybettiklerini sokak lambasının altında arayan şaşkınlardır. Aldırma. Ayağına batan dikenler aradığın gülün habercisidir. Diyor hocam. Kitabından bir bölüm okudum hocam müsaadenizle. Yolname. Eyvallah. Yolnamenin ilginç bir hikayesi de var. Buyurun hocam. Bilmiyorum. Yani yazılış hikayesi değil. Bendeniz bu makaleyi 2004 yılında Yeni Şafak'taki köşemde yazmıştım. Fakat 2012 yılında bu yazıyı Cibran Halil Cibran'ın kitabında gördüm. Sizden? 2004 yılında ben böyle bir makale yazdım. Bu yazıdan araklanmış paragrafları Halil Cibran'ın kitabında Allah 2012 Allah. Yılında yayınlanmış kitabında gördüm. Kaynak gösterilmiyor. Kaynak nasıl gösterecek ki efendim? Cibran, Halil Cibran 1931 yılında ölmüş. Allah'a bekar. İki, Halil Cibran Amerika'da büyümüş, yaşamış Amerikan vatandaşı olarak. Lübnan asıllı bir Hristiyan Arap. Halil Cibran'ın 16 tane eseri var. 8'i İngilizce, 8'i Arapça. Ve ilginç olan, bu makalemin çalınıp da içine konulduğu eser diye bir eseri yok. O eserin başlığıyla bir eseri Allah yok. Ve daha da ilginç olan, Halil Cibran'ın makalesini ben çalmışım gibi kendi makaleme beni hırsız tutan ahlaksızlar gördüm sosyal medyada. Onun için burası böyle bir memleket. Bu makaleyi her okuyuşta bu acı olay gelir aklıma ve içim böyle burkulur, kanar yani. Acaba böyle neleri böyle okus bokusla insanları kendi mallarına hırsız tuttular? Neleri çaldılar böyle? Bir yayıncı uyanıklığı, kolaj bir kitap yayınlamış. Cibran, Halil Cibran'ın öyle bir kitabı yok. 31'de ölmüş zaten adam. Düşünün yani 90 yıl önce yaklaşık ölmüş bir adama kitap yazıyorsunuz siz efendim adına. Ve benim 2004'te yayınladığım, yazdığım, anamın ak sütü gibi bana ait olan bir makaleyi alıyorsunuz, o kitabın içine koyuyorsunuz. Ondan sonra da haysiyet cellatları çıkıyor, sizin makalenize sizi hırsız tutuyor, kendi malınıza hırsız tutuyor. Yani başka örnekleri de var bunun da, efendim. Yani öyle ilahiyatçılar gördüm ki tezinin içine kitabımdan hatırı sayılır bir miktarda almış, bir tek referans verme yok. Böyle bir hak hukuk yok. Anlatabiliyor muyum? Onun için yani böyle hayır umulur mu böyle gecenin sabahından? Böyle ilimden hayır gelir mi? Hırsızlığa dayalı bir ilimden hayır gelir mi? Onun için olmuyor işte. Allah'tan ahiret var hocam. Rabbimiz Allah'tan var. Allah var. Eyvallah. Eyvallah. Hocam, aktif iyi olmanın şartları nelerdir? Pasif iyiden ayıran özellikleri. Bu bölümü de inşallah daha Eyvallah. Sonra arkadaşlarımızın sorularına geçelim. Efendim, böyle madde madde sayayım. Buyurun hocam. Biraz önce bir nebze değindik. Pasif iyi, pasif iman sahibidir. Aktif iyi, aktif iman sahibidir. Yani aktif iyi olmanın şartı aktif iman sahibi olmaktır. Eyvallah. Zira imanınız eğer pasifse gönül insan bedeninin sarayıdır. Gönül sarayı pasif imana zindandır. Zindandır. İman da orada mahkumdur. Eyvallah. Çünkü iktidarı yok. Pasif iman, iktidar olmayan imandır. Yani elinize yürümez ki tutsun, gözünüze yürümez ki o iman, imanla göresiniz. Kulağınıza yürümez ki imanla duyasınız. Aklınıza yürümez ki imanla akledesiniz. İradenize yürümez ki imanla irade edesiniz. Yani dolayısıyla pasif iman, gönül zindanında mahkumdur. Aktif iman gönül sarayında muktedirdir. O zaman el, ayak, göz, kulak, dil, dudak imanın taşrasıdır. Merkezden emri alırlar ve o emri yerine getirirler. Dolayısıyla imanı öyle ikiye ayırmak lazım. Pasif iman aslında mahkumdur. Aktif iman muktedirdir. İktidar sahibidir, otoritedir. Yani bedeninizde, insan benliğinde bir otorite. İmanı otorite olan insan nöbette uyur mu? Nöbet yerini terk eder mi? Okçular tepesini terk eder mi? Etmez. Dolayısıyla bu. İkincisi, pasif iman, pasif iyinin iki günü birdir. İki ayı birdir. İki yılı birdir, bir ömrü de birdir. Pasif. Hatta geri gidiyor demek. Pasif tabii. Ama aktif iyinin değil iki yılı, değil iki ayı, iki günü bile bir olmaz. Niye? Zira iyilik öğretmendir. Bir daha söyleyeyim. İyilik öğretmendir. Niye? Her yaptığınız iyiliğin karşılığını öğrenmiş olarak, daha fazla öğrenmiş olarak görürsünüz, alırsınız. Dolayısıyla kim ölüdür diye sorun bana. Kim ölüdür hocam? Öğrenmeyen. Diri kimdir diye sorun, öğrenen. Bir adamı öğrenmiyorsa o ölmüştür. Yani nefes alan diri değildir. Öğrenen diridir. Onun için yaşıyor olmanın en tipik özelliği öğreniyor olmaktır. Bu anlamda iyilik aslında kendimizden istifadedir, biliyor musunuz? Zira iyilik kendinize ikramdır. Onun için her zaman derim, iyiliğe ödül beklenmez, iyilik yapmanın kendisi ödüldür. Öyle değil mi? Eyvallah. İyilik yapmışsın. İyi olmuşsun. Daha ne ödül bekliyorsun? İyisin ya. İyilik yapmışsın ya. Ha, Allah iyiliğe ödül verir, o ayrı bir mesele. Hem de cömertçe verir. Cömertçe verir. Allah'tır o. Rahmandır, Rahim'dir. Afudur, Kerim'dir. Verir. Ama aslında iyiliğe ödül beklenmez. Şu üçüncü sure var ya, Müddessir suresi. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ. İlk pasajda bu ayet, beşinci ayet olabilir, yanlış hatırlamayayım numarasını. Yaptığın iyiliği çok görme. Başa kalkma diye de çevrilir. Ama aslında iyiliği kazanç kapısı haline getirme diye çevirdim ben. En bence de efendim bu çevirim en isabetli çeviri gibime geliyor. İyiliği kazanç kapısı haline getirme. Nedir? İyilik yaptım, karlı çıkmalıyım. İyilik yapar, görünürde karlı çıkmayabilirsin. Hazreti Yahya iyilik yaptı ama kurban oldu. Ne yapalım? Zararda mı? Zararda mı? Zarar mı etti? Allah Resulü birçoklarına iyilik yaptı. Ama iyilik yaptığı birçok insandan iyilik gördüğü gibi bazılarından da kötülük gördü. Hazreti Ebubekir birine muhacirdi. Mustah bin Usase, akrabası da olurdu. İyilik yaptı. O baktı yani. Adam ekmeğe muhtaç ama Hazreti Ayşe hakkındaki iftirayı ilk yayanlardan biri o oldu. Hazreti Ebubekir de bundan sonra zırnık yok sana dedi. Ayet indi, o Hazreti Ebubekir'i uyaran. O ayet inince bundan sonra Mustafa iki kat vereceğim dedi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu da bir eğitim aslında. Müthiş bir eğitim. O kolay da bir şey değil hani. Yani kızınıza iftira, canınız ciğeriniz. Evet. Üstelik de eşi Resulullah iftira edilecek. Bu da iftirayı yayacak. Bakınız o hadisede iftirayı atana atan münafıkların elebaşıydı. Abdullah bin Übey bin Selül. Atana değil 80 değnek yayana verildi. Atanınki ahirete bırakıldı. Allah Resulü'nün şairlerinden Hassan bin Sabit 80 değnek haddi kazfi iftira cezası yedi. Evet. Ve onun gibi birkaç kişi daha yedi. İftira atma cezası. Toplumu... Bugün diyorlar ki bir şey uydurulmuş hadis diye Allah Resulüne iftira ederek yayıyorsun. Ondan sonra da diyor ki ben uydurmadım ya. Falanca uydurmuş. Kitaba da almış. Ben oradan aldım. Yayıyorum. Yayana verilir zaten iftira cezası. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Hocam araya bir gireyim. Salihat ve hasenat gibi bu da yani kötülük, kötü insan olursunuz belki. O kötülük size zarar veriyor ama bunun toplumu da kötü etmesi Hani salihatın karşılığı olarak onun doğru. adı var mı? Doğru. Yok işte. Pasif kötülük, aktif kötülük de var yani o anlamda. Yani, yani topluma tabii, şey yaptığı için tabii, onun tabii. cezası... Bir kötülük vardır. Adam içki içer, şeyi kendine olur. Yani adam içki içer, zararı kendine olur. Eyvah. Bu önemli. Ama şirk içer, zararı tüm topluma olur. Yani adamı içkiden kurtarmış diyor. İyi de şirk içirmiş. Yani pasif kötüydü, aktif kötü yapmış. Herkese zarar verir hale gelmiş. Şirk içirmiş, imanı sarhoş olmuş adamı. Dolayısıyla diyorsun ki ya alkolüyle efendim iyi hoş gitseydi, yaşasaydı da şirki içirip de bu adamı şirk sarhoşu yapmasaydı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla yani aktif kötü daha kötü, daha zararlı, çok zararlı. Pasif kötü kendine kötü, kötülüğü kendine. Bazı insanlarda vardır ki kötülüğü zehir gibi bulaşıcıdır, zehirler. Onun için hatta en tehlikeli kötülük iyilik suretine girmiş kötülüktür. İyilik elbisesi giyinmiş kötülüktür. Tıpkı en tehlikeli taş pirincin içindeki beyaz taş olduğu gibi. Evet, evet iki hocam. Günü bir olmaz dedik. Eyvallah. Aktif, aktif iyinin iki günü bir olmaz. Çünkü iyilik hep ona öğretir. Her iyiliğinden yeni bir şey öğrenir. Üçüncüsü, pasif iyinin aklı, iradesi ve vicdanı da pasiftir. Aktif iyinin aklı, iradesi ve vicdanı da aktiftir. Akıl, irade, vicdan. Ruhun üç yüzleri. Dolayısıyla pasif akıl yok hükmündedir. Onun için Kur'an'da akıl kelimesi gelmez, taakkul kelimesi gelir. Yani fiil olarak gelir, hep fiil olarak gelir. 140 yerde irade fiili kullanılır. Turidu, yuridu, yuridun, turidun gibi farklı kalıplarla ama bir tek yerde irade mastar olarak gelmez. Bir tek yerde. Niye? Eğer irade aktif değilse yok hükmündedir. Eğer akıl aktif değilse yok hükmündedir. İşlevsel değilse yok hükmündedir. Yani bir insan aklını kullanmıyorsa aklı yok hükmündedir. Eyvallah. Onun için vicdan da öyle. Ürtünü üstünü örtersin. Örttüğün zaman vicdansız dersin. Yoksa vicdanı olmadığından değil. Vicdan herkeste var. Kimse vicdanı sıfırlayamaz. Ama ne yapar? Üstünü örter. Vicdanın kafiri olur. Vicdana küfreder. Küfür örtmek demektir. Dolayısıyla bu. Pasif iyi bireydir. Aktif iyi şahsiyettir. Ne demek? Ne fark var? Birey şöyle... Birey ben güdüsü ile hareket eder. Şahsiyet ben idraki ile hareket eder. Ben güdüsü sahibini bencil yapar. Ben idraki ise sahibine beninin farkına vardırır. Yani benin Allah'ın bir emaneti olduğunu fark eder. Eşhedü diyen bene dönüşür. Bene şahit olur. Eşhedü ben şahit ben. Olurum ki demektir. Şehadet işte böyle getirilir, böyle başlar. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahidim ki. Niye? Sen şahit olmasan Allah bir olmayacak mı? Haşa. Allah hep bir. Peki senin şahitliğinle Allah nesi artacak? Hiçbir şeyi. Sen tersine şahit olsan Allah'ın nesi eksilecek? Hiçbir şeyi. Peki o zaman niye Allah şahit olmanı istiyor? Ben varım. Evet. Ben benim. Allah senin varlığına tanık olmanı istiyor önce kendi varlığını. Ben varım. Ben benim ve ben şahidim ki Allah'tan başka kulluk edilmeye layık hiçbir varlık yoktur demeni istiyor. Aslında sen Allah sana muhtaç olduğu için değil. Sen Allah'a muhtaç olduğun. Yani Allah sana şahit olsun diye Allah'a şahit oluyorsun. Çünkü Allah'ın tanıklığına ihtiyacın var. Onun için. Çok mu ağır oldu? Efendim. Yani çok ağır olduysa kusura bakmayın. Anca bu kadar hafifletebiliyorum. Eyvallah. Pasif iyi, görünmeyi önceleyen iyidir. Eyvallah. Aktif iyi ise olmayı önceleyen. Bu zor anlaşılıyor ama ne yapayım ki daha kolay cümlelerim yok. Olmakla görünmek arasındaki fark nedir biliyor musunuz? İyi olmak, iyi görünmek. Temiz olmak, temiz görünmek. Müslüman olmak, Müslüman görünmek. Ahlaklı olmak, ahlaklı görünmek. Ahlaklı görünen ahlaklıdır diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Niye? En ahlaksız bile ahlaklı görünebiliyor. Hatta ahlaksızlığı ahlaklı görünmeye maske yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Şey, ahlaklı görünmeyi ahlaksızlığına maske yapıyor. Evet. En efendim bakıyorsunuz, en sapkını dahi, en mütedeyyin, dindar gibi görünebiliyor. Adamın madrabaz mı madrabaz, sahtekar mı sahtekar, aldığını vermez, verdiğini almaz, sözünü tutmaz, milleti kazıklar, ahlaksızın eline fırsat geçse eğer, dünyayı soğar soğara çevirir ama bakarsan şöyle şey aksesuar full. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla olmak ve görünmek farkı. Temiz olan halının altını da süpürür, temiz görünen halının altına süpürür. Şimdi yani hanımlar daha kolay anlar da onun için. Halının altına süpürdü diye bunu temiz mi sayacağız? O zaman ne yapacaksın? Halıyı kaldıracaksın arkadaş. Halıyı kaldıracaksın. Yorganı kaldırmadan olmaz demiştim. Evet. Hatırlıyor musunuz? Dev öyle bir makalem vardı. Bunda mı? Yok. Hayatın yeniden inşasında öyle bir bölüm var. Dev hikayesi. Dev hikayesi. Çok ilginç. Çok kısaca anlatayım. Çok, buyurun, buyurun. Çok önemli bir şey. Buyurun. Devler ülkesinde bir adil bir yönetici dev varmış. Bu adil deve karşı bir eşkıya dev çıkmış. Eşkıya deve haddini bildirmek için devler ülkesinin adil hükümdarı ona cezasını vermek üzere gelmiş. Peki o eşkıya dev, efendim o hani dev görünüyor, aslında değil. Büyük görünüyor ama büyük falan değil. Ne yapmış? Bir tedbir düşünmüş. Hanımına demiş ki, ben yatacağım, yorganı üstüme erteceksin, bir şartla ayaklarım açıkta kalacak. Kafama da kapat yorganı. Kapatmış, o adil devler hükümdarı, ülkesinin adil hükümdarı, buna cezasını vermek için o işte haraca kesiyor, onu alıyor, onu vuruyor, onu kırıyor. Gelmiş, nerede o diye girince, karısı demiş ki, çocuk uyuyor. Şimdi şöyle bakmış ayaklarına. Çocuk dediğinin ayağı kendi ayağı kadar var. İşte tam orada zokayı yemiş. Her şey orada değişmiş. Oraya gelene kadar haklı, haklı olmanın gücü var. Haklı olmanın direnci var. Ve cesur, cesaret var. Haddini bildirecek. Ama haddini bildirecek. Ama tasavvuru onu yamultmuş. Yamultmuş. Bakmış ki işte orada yalancının doğru söylemeyeceğini unutmuş. Yani zalimin adil olmayacağını, sözünün de doğru olmayacağını unutmuş. Evet. Ve o söze doğru şeyini vermiş zihninde. Doğru notunu vermiş. Devin, sahtekar devin karısının söylediği, eğer çocuğu bu kadarsa babası kim bilir ne kadardır demiş, eli kolu dökülmüş, titreye titreye oradan kaçmış. Onun için diyorum ki, yorganı kaldırmadan olmaz. Sizi kandıran bu sahtekarlar hep böyle aldatıyorlar. Yorganı kaldırın. Eğer yorganı kaldırsaydı, yorganın altındakinin devin çocuğu değil de kendisi olduğunu görecekti ve dev olmadığını Görecekti ve tedbiri şaşmayacaktı. Kendisinin bu şeyi de kimyası da bozulmayacaktı. Öyle değil mi? Allah Kur'an'la bize yorganları kaldırtıyor, farkında mısınız? Kur'an hep bize yorganı kaldırtıyor. Yani hakikatin üstüne örtülmüş sahte yorganlar var. Kaldırın diyor. Kaldır. O tevhidin üstüne şirk yorganı örtülüyor. Kaldırın onu diyor. Onu atın. Yani gerçek büyük kimmiş görün. Korktuklarınız korkulması gereken şeyler değil. Asıl korkulması. Büyük sanmaklarınız büyük değil. Asıl büyük o. Onun için o büyük zannettiklerinizin yorganını kaldır. İşte aç kalırsam, işsiz kalırsam, efendim, rızkım eksilirse falan korkusu var ya, sıhhatim bozulursa sağlığım. Allah yokmuş gibi konuşma diyor. Allah yokmuş gibi konuşma. Yani yorganı kaldırmayı öğretiyor Kur'an bize. Hangi alanda olursa olsun yorganı kaldırmayı. Bu anlamda dediğim gibi pasif iyi bireydir, aktif iyi şahsiyettir. Görünmedir. Evet. Pasif iyi, görünmeyi önceleyen iyi, aktif iyi olmayı önceleyen iyi. Eyvallah. Görünmek ve pasif iyi, hayırsız iyi, aktif iyi, hayırlı iyidir. İzaha ihtiyacı var mı? Bence eyvallah. Yok. Pasif iyi, taklitçi iyi, aktif iyi, tahkikçi iyidir. Ne fark var? Taklit yulardır. İnsan kendisine, affedersiniz, hayvan muamelesi yapıyor demektir taklit etmekle, taklitçi olmakla. İnsanla maymunu ayıran şey budur işte. Maymun gördüğünü taklit eder, insansa tahkik eder. Ne demek tahkik? Araştırmak, aslına ermek. Bu nedir? Düşünün, kendisine bir rivayet geliyor, bunu iman torbasına atıyor. Bir Müslüman bunu yapabilir mi? İman ediyorsun. Bu kadar şaka mı? Bu kadar ciddiyetsiz mi senin iman? Tahkik et. Eyvallah. Kendisine bir haber geliyor. Bir haber. Bu haber doğru mu, yalan mı, iftira mı diye araştırma ihtiyacı hissetmiyor. Yani kendisine doğru bildiği bir insandan geliyor ya. Hadi o yamuksa, unutmayalım. Hucurat suresinde size bir fasık haber getirirse durun, o habere almadan, inanmadan araştırın. Yani o habere hemen inanmayın diyen ayet klasik tanımla bir sahabeden bahsediyor. Eyvallah, tabii. Sahabiden bahsediyor. Dolayısıyla yani işte pasif iyi, aktif iyi arasındaki fark. Pasif iyi sorunlu iyi, aktif iyi sorumlu iyidir. Sorunlu, sorumlu. Sorumlu. Aktif iyi sorumludur. Yaptığı işlerin sorumluluğunu üstlenir. Sorumluluğunu bilerek yapar. Yapmadığını da sorumluluğunu bilerek yapmaz. Ama öbürü sorumludur, sorundur. Sorunun bir parçasıdır her zaman. Çözümün bir parçası olmaya yanaşmaz. Çözüm için kolunu kıpratmaz. Onun içinde sorun olur. Eyvallah. Bakarsın ne yolda yürür, ne yürüyenlerin koluna girer. Yola yatar, yolun ortasına çadır açar, gelenin geçenin ayağına da çelme takar. Bir de döner yol üzerine nutuk atar. Anlatabiliyor muyum? Onun için sorumlu iyi. Sorumlu iyi nasıl olur? Sorumluluğunu müdriktir, yolcu olmanın sorumluluğunu alır ve üzerine düşen bir şey varsa sağına soluna bakmaz. Eyvallah. Arkasına bakmaz. Kim geliyor ona bakmaz. Kimin gelip gelmediği hiç önemli değildir. Hakikat mı bu? Eyvallah. Hak mı bu? Haksa, hakikatse arkasına bakmaz, el hak olan Allah'a güvenir ve yürür. Hakikatse o hakikati söyler. Bunu söylersem falancaya değer mi? Şuradan bir şey eksilir mi? Menfaatime halel gelir mi? Veyahut da 10 sene sonra ne olur? Ya ben şu anda bu adamla işte bir hak için şöyle bir ilişki kuracağım. Ya 10 sene sonra bu adam ne olur? Bu hesapla mı yapacağız biz yaptığımız şeyler? Bu hesapla iyilik yapabilir mi bir insan? Bu hesapla elini kıpratabilir mi? Bu hesapla siz evladınıza bile iyilik yapamazsınız. Evladınızın 15 sene sonra ne olacağını ne biliyorsunuz ki? Hiç kimseye bir şey yapamaz. Onun için doğru mu yaptığınız şey? Doğru mu? Her şeyden bağımsız olarak, yapılandan da bağımsız olarak. Doğruysa onun doğruluğu yeter arkadaş referans olarak. Doğru olanı yap. Eyvallah. Hani öyle demiş ya Ali'ye. Sırplar bize şunu yapıyorlar. Çoluk çocuk gözetmeden sivillere ateş ediyorlar. Biz de misilleme yapalım. Aynen onların mahallelerine sniperlarla, keskin nişancılarla biz de misilleme yapalım deyince Sırplar bizim öğretmenimiz değildir. Budur. Eyvallah. Doğru mu? Kötülük öyle. Aynen. Aynen. Yani orada siz görünürde zarar ediyorsunuz. Harp var. Harpte hiledir diyorsunuz. Harpte her şey mübahtır dedikten sonra Sırplardan farkınız kalmıyor. Sırplar sizin öğretmeniniz oluyor. Sırplardan farkınız kalmayacaksa niye savaşıyorsunuz? Savaşmanızın bir anlamı yok ki. Niye savaşıyorsunuz? Eğer onlardan bir farkınız kalmayacaksa bu savaşın bir anlamı yok. Bırakın onlar sizler onlar olun geçin gidin. Eyvallah. Onun için Müslüman hep bunu sormalı. Söylediğim bu doğru mu? Yanlış mı? Yanlışsa savunulacak bir tarafı yok. Yani o yanlış isterse size dünyalar getirsin. Yanlışla gelen şey de yanlıştır. Doğru mu? Neye bedel? Neye mal olur? Arkadaş neye mal olursunuz? Eyvallah. Eğer doğru neye mal olur diye sormak gerekseydi hiçbir peygamber katlandığı hiçbir şeye katlanmazdı. Onu söyle. Eyvallah. Eyvallah. Hocam bir ara vereceğiz son bölüm için. Tabii aktif iyi olmak için kitabınızda 3A formülü, 3U formüllerimiz tamam. vardı. Onlara değinemedik. Artık izleyicilerimiz ve değerli dostlar kitaplarınızdan, diğer sohbetlerimizden istifade edebilirler. Ona vakit kalmadı İsimlerini maalesef. İsimlerini açalım bari. Aşk, adanmışlık, aidiyet. Eyvallah. Ufuk, uyum, umut. Eyvallah. Yani İnşallah bari bunu... açılımını söyleyelim. Bunun Eyvallah. Şeyini dostlarımız temin evet. edebilirler inşallah. Bir ara verelim inşallah dostlar. Aradan sonra değerli Kur'an talebesi dostlarımızla birlikte hocamıza soruları olacak. Olacak inşallah son bölümde bunun da kapatacağız. Şimdi kısa bir ara. Efendim birlikteliği biz devam ediyor. Antalya'dan Antalya Kur'an halkalarının ev sahipliğinde bu akşamki Vahiy ve Hayat dersimizin son bölümündeyiz inşallah. Bir önceki bölümde hocam aktif iyi ve pasif iyi arasındaki farklardan bahsetmişti. Ben hemen kısaca başlıklar halinde tekrar bir hatırlatma yapıp ondan sonra stüdyomuzda bulunan, salonumuzda bulunan Kur'an talebeleriyle dersimiz devam edecek inşallah. Pasif iyi pasif iman sahibidir. Aktif iyi, aktif iman sahibidir. Pasif iyi, iki günü bir olandır. Hatta iki ayı, iki yılı, bir ömrü belki. Aktif iyi ise iki günü dahi bir olmayandır. Pasif iyi bireydir. Aktif iyi şahsiyettir. Pasif iyinin aklı, iradesi ve vicdanı da pasiftir. Aktif iyinin vicdanı, aklı, iradesi ve vicdanı da aktiftir. Pasif iyi görünmeyi önceler, aktif iyi olmayı önceler. Pasif iyi hayırsız iyidir, aktif iyi hayırlı iyidir. Ve pasif iyi taklitçi iyidir, taklit eder. Aktif iyi tahkikçi iyidir. Pasif iyi, sorumlu iyidir. Aktif iyi ise sorumlu iyidir. Evet, bunları tekrar hatırlatmak istedim hocamın müsaadesiyle, izniyle ve hemen müsaadenizle hocam değerli Kur'an tabii, talebelerine. Tabii. İlk soru, İstanbul'dan bir misafirimiz var. Sadık Bey, Sadık Danışman abimiz. Mikrofonu ulaştırabilir miyiz arkadaşlar? Yardım Elimizin Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Başkanı Sadık Danışman. Buyurun hocam. Doktor Sadık Danışman. Ses geliyor. Yakın tutun. Hocam. AKB Danışma Kurulu Başkanı, Yardım Eli Derneği Başkanı. Değerli hocam, istifade ettik. Allah razı olsun. Cümlemize. Ben özellikle ekranları başında bu programı izleyen ve salonda olan tüm gönül dostlarımıza sevgi ve saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Aleyküm. Allah kendilerinden razı olsun. Aleyküm selam. Değerli hocam, bulunduğumuz şehir Antalya ve özellikle ülkemizin turizm illerinin başında gelen bir ilimiz. Doğru. Turizmle ilgili. Kur'an-ı Kerim'de de Sîrû fil ard. Eyvallah. Yeryüzünü dolaşın. Belki 8-10 ayet olarak gelmekte. Evet, evet. Bu konuda tavsiyeleriniz nedir? Onları öğrenmek istiyorum. Bir de infak aktif iyilerin vasıflarından mıdır? Eyvallah. Ben özellikle bu programı düzenleyen, bu programa katkı sağlayan başta değerli hocam Hilal Televizyonumuza, Asır Dere ve Antalya Kur'an Halkalarına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Diyorum. Amin. Amin. Ben de teşekkür ediyorum. Sadık abimiz gerçekten de Antalyalıların sormaları gereken, belki de gündeme getirmeleri gereken bir şeyi gündeme getirdi. Hakikaten içinden geçtiğimiz zor zamanlarda turizm bölgelerimizin sıkıntıda olduğunu hem doğrudan hem dolaylı olarak ben de haberdarım. Gerçekten de ekmeğini bu sektörden yiyen çok büyük bir kitle var. İster hizmet sektörü olarak, ister efendim otel ve otelcilik işletmeleri olarak ve tabii turizm katma değeri bol bir aynı zamanda sektör. Birçok alanla yansıması oluyor. Yani geliyor, oturuyor, geziyor, yiyor, içiyor. Oradaki bakkal, oradaki lokanta, oradaki efendim tesis, oradaki neyse efendim her birine 3-5 düşüyor. Yani bu bigane kalamayacağımız bir şey. Ama asıl ayetler üzerinden sordunuz. Yani Müslümanca bir bakış açısıyla yani gezmek, dolaşmak bu nerede yer alıyor? Kitabın neresinde yer alıyor? Kitapta yeri var mı? Diye anlıyorum ben. Kitapta kocaman bir yeri var. Gerçekten de Kur'an'da doğrudan 8 ayet var. Kul siru fil art fenzuru. Arkası değişir. De ki gezin yeryüzünü. Fenzuru keyfe bedel halk. Mesela Ankebut suresinin 20. ayeti. Yani de ki gezin yeryüzünü, dolaşın yeryüzünü, yaratılış nasıl başlamış inceleyin. Buyur. Yani aman ya Rabbi ben efendim antropolog değilim. Jeolog değilim. Mi diyeceksiniz? Hayır, yaratılışla ilgilenmiyor musunuz? Çünkü yaratanın muhteşem bir eseri var. Eserler galerisi var. Bu galeride yer alanlar sizin dikkatinizi çekmiyor mu? Daha doğrusu Allah'ın ayetlerine nasıl bigane kalıyorsunuz? Allah'ın hem indirdiği ayetleri var, okunan, sözel, hem de kainattaki ayetleri var. Yani iki tane Kur'an var. Bir, arşın Kur'an'ı, bir de arzın Kur'an'ı. Kainatın Kur'an'ı. Kainatın Kur'an'ına nasıl yabancı kalır bir mümin? Zaten yabancı kaldığımız için bu hallere düştük. Bakın, Elinoğlu yakında Mars'ta koloni kurmayı planlıyor. Ciddi ciddi Yani bu laf falan değil. 2029-2033 arasında Mars'ta bir koloni göreceğiz. Muhtemelen öne de çekecekler bunu. Ve hafta geçmiyor ki biyoloji alanında, fizik alanında, kimya alanında, astronomi alanında, genetik alanında, sibernetik alanında bir icat bulunmamış olsun. İnanın hafta geçmiyor. Dünya çapındaki bunlar hakkında en önemli bilim sitelerinin hepsinin de üyesiyim, takipçisiyim. Evet. Onu da buradan söyleyeyim. Hepsinin de takipçisiyim. Ve inanın aklım bazen ağrıyor. Aklım ağrıyor. Efendim, yani bizim neslimiz maddenin üç halini bilirdi. Katı, sıvı, gaz. Öyle değil mi? Bizden sonraki nesiller bir dördüncü halini de öğrendiler. Plazma hali. Adamlar maddenin yedinci halini buldular. Haberiniz var mı? Sayın desem sayacak var mı aranızda? Niye? Hiç mi ilgilendirmiyor? Bunu yaratan Allah'ın ayetleri. Eğer mucize arıyorsanız orada. Dolayısıyla gene ıskalayacağız diye düşünüyorum. Gene ıskalayacağız. İnanın önümüzde bizi bekleyen öyle bir dünya var ki şu anda cep telefonu beni ilgilendirmiyor diyen aranızda bir Allah'ın kulu var mı? Ama 20 sene evvel böyle değildi. Evine kütük takvim alan var mı? Yok. Ajanda dağıtan kaldı mı? İşte böyle. Farkında değilsiniz, farkına varıyor musunuz? Farkında değilsiniz, hayat öyle bir değişiyor ki dün kaçınılmaz ihtiyaç dediğiniz şeyleri bugün unuttunuz bile. Unuttunuz bile. Yarın inanın bugünkü tansiyon aletleriniz, benim şeker çubuğum, şekerimi ölçtüğüm alet. Efendim, inanın hatta doktorluk, muhasebecilik, avukatlık, bunlar tükenmekte olan meslekler. Dünyada 30 sene sonra hiç sendika kalmayacak desem, sendikacıları üzer miyim? Üzülseler de böyle. Çünkü iş gücü insandan robotuya kayıyor. Dolayısıyla kim ilgilenecek bunlarla? Koca bir dünya geliyor ve gürül gürül biz ıskalıyoruz yine. Yine ıskalayacağız, onu söyleyeyim. Ve bu sefer ıskalarsak, bu sefer affetmeyecekler. Bu sefer affetmeyecekler. Gerçekten affetmeyecekler. Ve dünyanın atığı durumuna düşürecekler bizi. Onun için diyorum, bir an evvel aklımızı başımıza alalım. Kur'an'a atıf yapmam, Kur'an'a dönüşü savunmam, aynı zamanda akletmeye dönüş, aynı zamanda tabiatı keşfetmeye dönüş, aynı zamanda bilimin, sanatın önünü açmaya dönüştür. Başka çaremiz kalmadı. Yoksa şu tartıştığımız meselelere bakar mısınız? Her Ramazan sakız çiğnemek orucu bozar mı? Ciddiyetimiz bu. Orada kaldık hala, farkında mısınız? Ve diğer meseleler de ondan çok daha farklı değil. Hala sanki Anadolu çölmüş gibi millete teyemmüm öğretiyoruz ama millete teyemmüm etmiş bir akıl, abdest almış bir akıl nasıl olur, onu hiç öğretmedik. Anlatabiliyor muyum? Yani bu anlamda gittiğim yerlerde gördüm. Sadık Bey'i de gördüm. İçler acısı vallahi. Yeni Delhi'nin en eski, merkezindeki en eski Cema Mescid. Cema Mescid diye yazıyor. Cema Mescid. Cuma Mescidi veya Cemaat Mescidi diye de anlayabiliriz. Bilmiyorum neyi kastediyorlar. Gittik. Yeni Delhi'nin en eski mescidi. Yani tarihi bir bina. Ve avlusunda bir havuz var. Akan su değil. Duran su. Bu havuz sığ bir havuz. Dört tarafında kadın, erkek, herkes geliyor. Çemriyor kollarını. Alıyor havuza. Abdest alıyor. Ayağını salıyor. O kalkıyor, öteki geliyor. O kalkıyor, öteki geliyor. Bu. Kapı gibi de delil var. Kulleteyn hadisi. 200 litreyi geçiyorsa su, isterse necasete dönüşsün, pis olmaz. Hala oradayız, farkında mısınız? Ve ben bunu dedim diye birileri yine şarlamaya başlayacak. Ne yapalım? Ben de diyeceğim. Diyeceğim. Allah'ınızın aşkına bunu görüp de bir insanın İslam'a hasret duyması, saygı duyması mümkün mü? Mümkün mü? Aynen sallanan misvak hesabı. Onu da orada görmüştüm. Yine Keşmir'in dağında görmüştüm. Adam tuvalete, çok affedersiniz, su değil de çakıl şeyi koymuş, tenekesi koymuş köşeye. Esen minel ma diyor bana da dışarı çıktım. Efendim, yani sudan daha sünnettir diyor. Değil mi? Siz bunları şaka zannediyorsunuz değil mi? Şişede durduğu gibi durmuyor hurafe. Uydurulmuş din şişede durduğu gibi durmuyor. Kitapta durduğu gibi durmuyor. Ben hayatta karşılıklarını gördüm bunların. Benim yüzüm kızardı. Ben mahvoldum. Daha neler, daha neler, daha neler. Onun için bunlar en masumu, onu söyleyeyim. En masumu. Ucu öldürmeye kadar gidenler. İşte görüyoruz, yaşıyoruz. Onun için savunacak bir şey yok. Bakmayın. Av görmüş boğaya dönmeleri sebepsiz değil. Neden konuşturmuyorlar? Neden boğmaya çalışıyorlar sesimizi? İşte bundan dolayı. Savunacak bir şey yoktu onun için. Tezleri yok. Ben bunu söyledim, sen de tezini söyle. Millet de istediğini alsın. Yok. Evet, gelelim efendim. Biraz fazla uzaklaştık. İnfakla ilgili vardı. Bir Sadık çok. Bey'in sorusuna, yani infakla ilgili meseleye gelirsek, diğeri cevaplandı mı acaba? Yani cevaplamış oldun mu onu? Yani gezmeyi tavsiye ediyor. Aynen. Gezmeyi Kur'an tavsiye ediyor. Yani Kur'an gezin, görün diyor. Dolayısıyla bir de bu ülkenin gerçekten medeniyetler köprüsü olan bu ülkenin zenginliği bir başka ülkeyle ölçülemez. Ama bu ülkede doğmuş, büyümüş, daha Hattuşa'ya gitmemiş. Ya Çorum'a hiç mi yolun düşmedi mübarek? Çorum'da yaşayıp da Hattuşa'ya gitmemiş Çorumlar var. Konya'da, Çumra'da yaşayıp da Çatalhöyük'e gitmemiş Konyalılar var. Ben bunu anlayamıyorum arkadaş. Çanakkale'de yaşa, Troya'ya gitme. Troya harabelerine gitme. Ben bunu anlayamıyorum. Eğer Kur'an'ı okuyan biri olsaydı duramazdı zaten. Onu bir emir telakki ederdi. Gör bakalım, git gör. Git diyor, gör. Günahkarların yaşadığı bir yerse fenzuru efendim keyfe kâne akibetul mukezzibi mucrimin. Günahkarların akıbeti ne olmuş gör. Oraya da git diyor Kur'an. Helak olmuş yerlere de git. Helak olmuş kavimlerin yerlerine de git. Dolayısıyla tabii bunun aksi rivayet de uydurmuşlar hızlı geçin diye. Efendim. Kur'an git diyor, onlar da geç git diyor. Geç git diyor. Geç git. Ya Kur'an'la bu kadar savaşılmaz azizim. Evet, bu. Yani hakikaten ülkemizdeki bu tarihsel zenginliğin kıymetini bilebilmiş değiliz. Hala fark edebilmiş değiliz. Bin bir medeniyetin geçtiği bir köprüde yaşıyoruz. Yani Etiler desen, Urartular desen, Metler desen, Asurlar desen, Elamlar desen, anlatabiliyor muyum? Yani her biri bir iz bırakmış. Her birinin doldurduğu bir alan var. Dolayısıyla çok öğrenilecek de şeyler var. Nereye gitsem dünyada 50'yi aşkın ülke dolaştım. Nereye gitsem iki elim kanda da olsa o ülkedeki en büyük müzeyi bir ziyaret ederim. Ben de biliyorum diyor Sadık Bey, hatta şikayetçi Sadık Bey. Hocamı müzeden nasıl edin edin çıkarın diyor arkamdan. Bir günümüz orada geçiyor. Ama orada insanlığın ayetleri orada. İnsanlığı bugüne getiren belgeler orada, deliller orada. Bunlar Allah bugüne kadar saklamış diyorum ben. Bugüne kadar saklanması da bir şey. Öyle değil mi? Yıllar, bin yılları aşmış gelmiş. Evet, gelelim ikincisine. Kesinlikle infak bir aktif iyiliktir. Hem de infak iyiliklerin en aktifidir. Onun için imanla infak yan yana gelir Kur'an'da. Niye? Çünkü infak kelimesinden de anlaşılacağı gibi üçüncü taraf isteyen bir iyiliktir. Üçüncü tarafsız infak olmaz. Mutlaka veren, verilen üçüncü unsurda verilecek kimse. Yani veren biri olacak, verilen bir şey olacak, mal ya da nakit, verilen de bir kimse olacak, sevindirilecek. Onun için infak görüyorsunuz imanla birlikte. İnfak nifakın panzehiridir. Evet. Yani infak münafıklığın panzehiridir. Kur'an'a göre böyledir. İnanmayan açsın Cuma suresi, Münafıkın suresini okusun. Eyvallah. Hocam teşekkür ederiz. Eyvallah. Evet. Bizleri Antalya'da ev sahipliği yapan Asırder, Antalya Asırder'imizin değerli başkanı Ali Yalçınkaya. Buyurun başkan. Yaklaştırın abi, geliyordur. Açık mı mikrofon? Evet. Tamam, siz devam edin. Ses alabiliyor muyuz? Ses arkadaşlar gelmiyor. Demin ses geliyordu. Diğer mikrofon arkadaşlar. Allah Allah. Hemen bakıyor arkadaşlar. Ben bu arada şu elimdeki soruyu cevaplayabilir miyim? Buyurun, buyurun hocam. Bilgi edinme şahitlik sonrası iman olur dediniz. Meleklere iman nasıl olacak o zaman demiş Rıdvan Demir kardeşimiz, öğrenciymiş. Buradan selamlar ediyoruz değerli lisans öğrencisi kardeşimize. Bu düzeltelim. Bilgi edinme şahitlik sonrası iman olur. Siz böyle yazmışsınız, tam böyle mi dedim bilmiyorum, emin değilim. Buradaki şahitlikle kastettiğim şehadet kelimesi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ile ifade ettiğimiz şehadet kelimesini kastediyorum buradaki şahitlikle. Yoksa gözle görmeyi kastetmiyorum. Yani onun için meleklere iman. Zaten iman gayiptir. Gaybın olmadığı yerde iman olmaz. Ve Allah'a imanımız Allah'ın zatı gayb olduğu içindir. Meleklere imanımız, Kur'an'a imanımız da Kur'an'ın mushafına, selülozuna, kapağına iman değildir. Kaynağının Allah olduğuna imandır. Onu da görmüyoruz zira. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Mikrofon. Mikrofon şeyimiz, evet, mikrofon problemi devam ediyor. Tabii değerli dostlar, Antalya'da ikamet ediyorsanız, Antalya Asırder, hem Nebevi Kur'an halkalarımızla, hem yardım elimizle, hem Kur'an'ı hayatımızla diğerleriyle ilgili irtibat kurabilirsiniz. Ben de bir Kur'an halkasına dahil olmak istiyorum derseniz, yine buradaki arkadaşlarla, ki şu an ekranda inşallah irtibat telefonları da geçecek, Oradaki kardeşlerimize ulaşabilirsiniz, bir halkaya dahil olabilirsiniz ve Kur'an'ı ben de öğrenmek istiyorum, birlikte öğrenelim derseniz, her yaşta genç, üniversite çağında bayanlara, erkeklere her aşamada, her yaşta Kur'an halkası mevcut, kardeşlerimiz oluşturmuşlar. Sizler de buna dahil olabilirsiniz. Antalya'da ikamet eden kardeşlerimiz açısından irtibat telefonlarıyla kardeşlerimize ulaşabilirsiniz. Evet, nedir durumumuz arkadaşlar? O zaman eyvallah. Değerli yönetmenim, o zaman kısa bir ara verelim isterseniz. Araya bir şey girelim. Bu teknik arızaya değerli dostlar giderdikten sonra tekrar birlikte olacağız. Kısa bir ara. Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. Antalya'dan Antalya Kur'an halkalarımızın ev sahipliğinde devam eden Vahiy ve Hayat dersimiz stüdyodaki değerli konuklarımızın iştirakiyle devam ediyor. Ve sözü Antalya Asır Der Başkanımız Sayın Ali Yalçın Kaya Bey'e arz ediyor. Buyurun. Muhterem Hocam, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Asır Der, Asır Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği adına, yönetim kurulu adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Şeref bulduk. Allah kabul etsin hocam. Amin inşallah. Aktif iyiliğinizi tekrar gösterdiniz. Antalya'mıza da üçüncü kez oldu bu. Şeref duyduk. Sağ olun, var olun. Şerefiniz. Değerli hocam, Asır Der'le ilgili birkaç kelam etmek isterdim ama vakit geç oldu. Buyurun. Sadece soruma geçeyim. İlgili arkadaşlar, merak edenler inşallah arayıp bulacaklardır. Buluşacağız diye en ümit ediyorum. En azından irtibat kurmak isteyenlere telefon verebilirsiniz. Telefon canlı yayında geçiyor diye biliyoruz. Arayanlar da oluyor. Bayağı bir arayan olduğuna göre muhtemelen geçiyordur. Evet. İnternet sitemiz var. Web sayfamız, ayrıca Face sayfamız var. Oralardan da ulaşabilirler. Arayanlar bulabilir diye ümit ediyorum. Benim de bir Kur'an halkam olsun diyenlere cevap veriyorsunuz değil mi? İnşallah vermeye çalışıyoruz. Eyvallah. Hocam. Vermek için yapabildiğimiz kadarıyla, elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyoruz. Değerli hocam, vakit geçti. Soruyu şöyle kısaca sorayım. Artık cevabı da kısa olur herhalde. Hocam, aktif iyilik, pasif iyilikle ilgili kitabınız okundu. Ders olarak yapıldı. Kardeşlerimiz de bu konuda yeterince bilgilendiklerini düşünüyorum, ilgililerin, takip edenlerin. Ben kısaca şunu sormak istiyorum. Şimdi Allah insana yeryüzü halifeliği, sorumluluğu yüklediğinde, yeryüzünün halifesi olmak meselesi gündeme geldiğinde hep idare etmek, yönlendirmek, yönetmek, sevk etmek, teşvik etmek gibi, imar etmek, inşa etmek gibi şeyler aklımıza geliyor. Bütün bunları konuştuğumuzda siyasete bigane kalamayacağımız, siyasetle uğraşmamız gerektiği, aktif iyi olmayı düşündüğümüzde gibi bir sonuca varıyorum ben. Apolitik davranmak pasif iyilik midir? Siyaset yapmak aktif iyilik midir? Ve bunun dengesi ne olmalıdır diye sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Esasen siyaseti ne olarak tanımladığınıza, nasıl tanımladığınıza bağlı olarak bu sorunun cevabı değişir. Yani siyaset yönetme sanatıdır. Kısaca böyledir. Efendim, kelimenin kökü de böyledir zaten. Seyis oradan gelir. Yani atı yönettiği için, efendim, er eğittiği için, terbiye ettiği için vesaire. Yönetme sanatıdır dersek siyaset, siyasetsiz hayatımızda bir şey yok ki. Şu anda ben bir sözleri yönetiyorum. Kelimeleri yöneterek anlamlı cümleler, cümleleri yöneterek anlamlı söz dizileri elde ediyorum. Ve size beynimin düşüncelerini kelimeleri seçerek, yöneterek aktarmaya çalışıyorum. Bu da söz siyasetidir. Şu anda efendim sizler içinizde ya evlatsınız, ya babasınız, ya annesiniz, ya kardeşsiniz. Yani veya da hepsi birdensiniz. Hem evlatsınız hem babasınız. Efendim, evlatsanız eğer efendim yönetiliyorsunuz. Eğer babaysanız, anneyseniz yönetiminiz altında birileri var. Dolayısıyla evinizde ya adalet geçerli ya zulüm geçerli. Bu anlamda hep yönetiyorsunuz. Bakınız, muhasebe tutuyorsanız eğer parayı yönetiyorsunuz, serveti yönetiyorsunuz. Eğer öğretmenseniz öğrencileri yönetiyorsunuz, sınıfı yönetiyorsunuz. Eğer iş yeri sahibiyseniz işçilerinizi yönetiyorsunuz vesaire. Gördüğünüz gibi hayat da bundan bağımsız değil. Bu anlamda makro planda ülkelerin yönetimi, hatta belki kıtaların yönetimi ve daha öte uluslararası örgütlerin yönetimi vesaireye kadar gider bu iş. Bu anlamda elbette hiçbir insan siyasete bigane kalamaz. Kalmamalı da zaten. Zira bir taraf olan bertaraf olur. Yani bu anlamda dünyada olup biten her şey de siyasetin üzerinde olup bitiyor. Her şeyin kökünü getirip siyasete dayamak doğru değil belki. İşin içinde ekonomi var, işin içinde inanç var, işin içinde inanç sistemleri var, dinler var. Efendim, işin içinde başka şeyler var. Ama hiç şüphesiz ki yine gelip politikaya dayanıyor, siyasete dayanıyor yani işin o tarafı da. Ve hayatımızı etkiliyor. Yani birer birer hayatımızı etkilediği gibi ülkenin gidişatını etkiliyor her şey. Bu anlamda hiç kimse siyasete bigane kalamaz. Ama bu demektir ki apolitik olmak nasıl işin bir ucuysa, öbür ucuda, öbür kantarın topuzunun kaçtığı öbür uçta nedir? Her şeyi getirip siyasete, siyaseti de getirip belli bir yapıya, belli bir partiye, belli bir tavra, belli bir duruşa bağlamak. Bu da karşı uçtaki dengesizlik. Onun için yani apolitik tavır ne kadar eleştirilmeliyse, her şeyi siyasete, siyaseti ise kendi durduğu yere bağlayan egosantrik ve bencil, ben merkezci bir yaklaşım da o kadar eleştirilmeli. Zira efendim o zaman başka bir şey konuşamaz oluyoruz. Bence bu memlekette en büyük sorun siyaset azlığı değil, siyasetin hayatın diğer alanlarını da işgal etmiş olmasıdır. Maalesef hayatın diğer alanlarına dair hiçbir şey konuşamıyoruz. İnsanı konuşamıyoruz arkadaş. Eğitimi konuşamıyoruz. Konuşamıyoruz. Yani asıl belki insan kalitesini konuşmamız lazım. Çünkü neyi konuşursanız konuşsun hemen siyaset boğuveriyor. Çünkü alanları işgal etmiş. Her alanı işgal etmiş. O alanda köklü bir iyilik getiremiyorsunuz. Bir de bu memlekette siyaset sükunetle konuşulamıyor ki. İnsanımız bu anlamda henüz daha ergenlikten kurtulmuş değil. Bir de kutuplaşma aşırı boyutlara ulaşınca oturup da bir şeyi konuşamıyorsunuz. Yani kendiniz gibi düşünenlerle konuşacaksanız zaten bu konuşma değil, monologdur. Diyalog falan çıkmaz buradan. Ama eğer sizin gibi düşünmeyenlerle bir ortak noktada bir müzakere gerçekleştirecekseniz onun da zemini yok. Asıl üzücü olan bu olmalı bence. Çünkü konuşulmuyor. Konuşamadığınız bir yerde eğer karşılıklı siz bu ülkenin insanı olarak sizin gibi düşünmeyen, sizin gibi bakmayan, farklı muhalif bakan insanlarla bir meseleyi oturup da konuşamıyorsanız o zaman bu ülkedeki birlikten, dirlikten de söz edemezsiniz. Yani ben asıl makro şeylerden söz etmek isterim bu manada. Yoksa mikro planda şurada veya burada olmak efendim nihayetinde herkesin kendi tercihine kalmış bir şey ve hepimiz de tercihlerimizden dolayı hesap vereceğiz. Bu böyle. Hiç kimse ben efendim ya tercihimi yaparım, hiç kimseye de hesap vermem. Hayır, Allah'a hesap vereceksin. Nihayetinde tercihlerimiz amellerimizi oluşturuyor. Amellerimiz hayatımızı oluşturuyor. Hayatımızın da hesabını hesap gününde vereceğiz.

Teşekkür ederim. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, Antalya Üniversite Kız Kur'an Halkası'ndan Sayın Fatma Zehra Çağlayan. Evet, her yaşta, her kesime hitap eden Kur'an halkamız mevcut, hamdolsun. Buyurun. Selamünaleyküm hocam, hoş geldiniz. Ben Fatma Zehra Çağlayan, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisiyim. Müsaadenizle kampüs Kız Kur'an Halkası olarak bir sorumuz olacak. Aktif İ'de 3U'dan bahsediyorsunuz. Bunun uyumlu olmak ve eleştirel olmak arasında nasıl bir dengeden söz edebiliriz? Eyvallah. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Ne güzel soru bu. Fatıma Zehra'ydı değil mi? Eyvallah. Aktif İ'nin 3U vasfından uyumlu olmakla eleştirel bakmak arasında zaten kantarın topuzunun kaçtığı yerlerden biri de bu değil mi sevgili Fatma Zehra? Yani uyum adına eleştiriden vazgeçmek, yani eleştirel bakmamak. Aslında biz eleştiri ile hakareti çoğu zaman karıştırdığımız için hakaret edenler hakaretlerini eleştiri olarak satıyorlar. Öyle olunca gerçek eleştiriyi de hakaret olarak algılıyorlar. Şap şekere karışıyor. Tuz ile tuz ruhu birbirine karışıyor. Tuzu yemeğe atarsınız ama tuz ruhunu atarsanız zehirlersiniz, öldürmüş olursunuz. Onun için bu anlamda eleştiri ile uyum arasında bir optimal denge kurmak lazım. O optimal denge de şöyle kurulur. Uyum, bir efendim bütünün parçasısınız değil mi? Bir bütünün parçası olarak siz orijinalsiniz. Çünkü siz sürü değilsiniz. Sürünün bir parçası değilsiniz. Koyun değilsiniz. Peki insansınız ve Allah sizi orijinal yaratmış. Şahsiyet buna diyoruz zaten. Şahsiyet bütün içinde parçanın kendine has özelliğini korumasına diyoruz. Ama kendine özgü özelliğini korumakla birlikte bütünle birlikte hareket edebilme yeteneği kazanmasına diyoruz. Benim biz olmasına diyoruz ama benden vazgeçerek değil. Bencil olmayarak, bencillikten vazgeçerek, ben idrakine sahip olarak. Ben olarak olmadıktan sonra orada aslında sen orada yoksun ki. 50 kişiyi bir araya getirin, 50'si de her konuda aynı düşünüyor. Orada 50 kişi yoktur bana sorarsanız, orada bir kişi vardır. 49'unu çöpe. Niye bir kişi vardır? Bir tane kafa vardır. 39 kafa orada sıfırdır. Sıfır. Bir şey yaramıyor. Oysa orada 50 tane baş olması için 50 ayrı açıdan bir zenginlik katması lazım. Öyle değil mi bakış? Yani çünkü bir şeye sen buradan bakarsın, bir şey görürsün, o oradan bakar, bir şey görür, o oradan bakar ve bu gördükleriniz toplanır, o şeyin hakikati hakkında bir bütün elde edersiniz. Öyle değil mi? Allah'ın da lütfudur bu. İşte bu anlamda eleştirel bakmayı unutmayalım. Fakat eleştirel bakmakla mızıkçılık ve oyun bozanlık ayrı olduğunu da unutmayalım. Yani bazı şeyleri eleştirebiliriz ama eleştirimize tapmayalım. Eleştirine tapmak ayrı bir şeydir. Nedir? Eleştirisine tapanlar eleştirilmeye tahammül edemezler, biliyor musunuz? Eleştirmeye gelince cömertler, bakıyorsunuz şahinler, eleştirilmeye geldiğinde ise maalesef razı değiller. Asla. Onun için bu anlamda uyum ile eleştiri arasında optimal bir denge kuranlar eleştirmeyi, bütünü bozmak ve kendisine ayrı bir baş çekmek olarak görmemesi lazım. O bütün içinde uyumu korur. O bütünün aldığı kararlardan üzerine düşeni yapar. Ama yine de eleştirisi varsa bir ihtirazi kayıt olarak, dipnot olarak oraya koyar. Bu önemli bir şey. Yani kişiliğini, kendi kişiliğini korur. Ben

klikçilik yapmamak, orayı bir dine dönüştürmemek ve hakkın ve hakikatin tek ölçütü olarak orayı görmemek. Bunu yaparsınız. Onun için ben yine orada da bir dengenin korunması, yani altın kelime denge. Eyvallah. Hocam teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, bize ayrılan süreyi aştık. Bitirmek zorundayız, affınıza sığınarak. Ama söz talebinde bulunan kardeşlerimiz vardı. Ben isimlerini zikretmek istiyorum ve bizi mazur görmelerini onlardan istirham ediyorum. Alanya Kur'an halkalarından Halil Bey, Manavgat Nebevi Kur'an halkalarından yine Muzaffer Bey, Korkuteli Kur'an halkalarından Süleyman Sait Bey, Bucak Kur'an halkalarından Bekir Bey ve Antalya Yardım Eli temsilcimiz İbrahim Bey söz talebinde bulunmuşlardı. Ama süremiz doldu. Kusura bakmayın. Bu akşamki dersimizi bitirmek zorundayız. Hocam sizlere de teşekkür ediyorum. Rabbim kabul etsin. Ben Allah teşekkür razı olsun. Ediyorum. Sağ olun. İnşallah yeni bir vahiy ve hayatta, yeni bir konu ile vahiy ve hayat dersimize yeni bir haftada buluşmak duasıyla sizleri kalbinizin sahibine emanet ediyorum. Allah'a emanet olunuz.